Végre kaptam pénzt. 20 lira, török lira. Ugye legközelebb orosz rubelt kapok, remélem. Na de erről még majd az est folyamán. Jó estét mindenkinek. Hát sajnos az a helyzet, talán ebből is látszik a kor, vagy egyszerűen az én tudatom szelektív. Ugye régen mindig ez volt a passziónk, hogy bulvárral kezdtük, és mindig volt valami vagy irritatív, vagy vicces, vagy irritatíven vicces, vagy viccesen irritatív bulvár hír, és akkor kicsit elcsámcsoktuk magunkat rajta, aztán jöttek a komolyabb témák. Én az utóbbi időben nem nagyon tudok ilyeneket. És mindig van szomorú hír, minden nap meghal valaki. Meghalt Jan Aszman, egyik legnagyobb élő egyiptológus, eszmetörténész. Még voltam az előadáson, amikor Magyarországon volt, kb. 20 éve. Már régebben, mindegy. Aztán meghalt Szakó Gábor. Meghalt a volt osztályfőnököm. Ez mind két nap alatt. Navalnyi. És hát ez lenne a téma, mert ezek annyira nem politikus dolgok. Meghalt Navalnyi. Véletlen balesetbe gondolom. Figyelj! Egy szakadékba zuhanás közben hátba lőtte magát. Igen. Teljesen óvatlanul. Nem tudta, hogy saját maga mögött áll, miközben zuhant. Igen. Megzavarodott és hátba lőtte magát. Igen, igen. Még mielőtt elkezdenénk ezt ragozni, csak így a Navalnyi halálára, van egy orosz cica fiú, Sámánnak nevezi magát. Sámán, érted? De egy ilyen csippendél fiút képzelj el, csak nem annyira izmos. És ilyen befont kis szöszi haja van, és ő az orosz nacionalizmusnak a nyál gyártója. Tehát ez, aki óránként több liter nyálat megtermel, és van ez a híres száma, az ottani nélküled, ez a Jaruszki. Tudod, és megy a búzamezőkön, az orosz végtelen búzamezőkön, érted? És és akkor énekli ezt, ez olyan igazi, na, az államilag támogatott diktatórikus nemzeti rock. És ez kurva nagy sztár meg minden, állítólag írják nekem, mert kitettem ezt a csávot, mert nekem nagyon megtetszett, na nem úgy. Erre jó fölhívni a figyelmet. Egészséges vagyok, bár egyébként annak idején a Puzsér, ezt már elmeséltem, hogy 10 évvel ezelőtt azzal viccelt, hogy mi buzik vagyunk. Ezt majd kivágják. És mondom neki, te Robi, bazd meg, ha mi buzik lennénk. Hát nekem akkor se kellenél. Hát a belem kifordult tőled. Ilyen hájas, izzadt, szőrös. És akkor kérdezi, hogy fam, akkor te milyen csávókat? És akkor elkezdtem fantáziálni, és ilyen samanszerű csávók jutottak eszembe, ilyen szöszi lányos. És akkor erre azt mondja a Puzsér, mert te még ezt is heteroként tudod csak elképzelni. Ha az lennél, lehet, hogy pont a szőrök nagy darab izé kéne. Épp ellenkezőleg. Na, ez mind Sámánról. Mert egy kisasszony lennél belül. Na jó, de hogyha láttad azt a Al Pacino filmet, már nem jut eszembe a neve, hogy ott nyomoz valami gyilkosság után, és ott azért voltak ezek a bikák, tudod? Igen, de lehet ilyen... Kapitány sapkás ilyen izé. Na, tehát hogy az van, hogy... Bőrszerkós... Nagyon más tudatállapot lehet recesszív homokosnak lenni, meg domináns homokosnak lenni. Tudod, ennek a férfi szerepben lévő... Meleget mondj, mert kivágják az egész aput. De abban, hogy homokos, abban nincsen semmi degradáló vagy jó. De van, van. Tényleg van? Van. Homoszexuálist kell mondani, vagy meleget. Jó, rendben. De már a homoszexuális is necces. Én bevallom, hogy nem szeretem ezeket a PC kifejezéseket. Hát én gyűlölöm, utálom, mint a szart, és nem használom azt a kifejezést, hogy romák, ja. mert egy eufemizmus. Mert lovári nyelven. Mert miért ne lehetne cigányoknak hívni őket, ők magukat is cigányoknak hívják, ez a nevük. Abba, hogy kimondott, hogy valakiről, hogy cigány, az nem cigányozás. Arról, hogy valakiről elmondott, hogy zsidó, az nem zsidózás. Az csak egy tényközlés. Sőt, érted? Sőt. Ja, nem szeretem azt a kifejezést, hogy hogy meleg, mert ez is egy ilyen PC, egy ilyen gyártott kifejezés, amivel már többet kommunikálsz önmagában annál, mint hogy ő homoszexuális. Azt kommunikálsz egy nyelvi jelet, egy nyelvi kódot. Abszolút, így van. Amivel már a mondással önmagában ki kell fejezned az álláspontodat, meg a véleményedet. Vagy hát a törzsi hovatartozásodat, így is lehet fogalmazni, érted? Az egész, ez nem organikus. Ez nem organikus. Mesterséges, olyan, mint a társadalom mérnökösködés. Igen. Hát ez a PC. Igen, és ezért nem szeretem ezeket a kifejezéseket. Társadalom mérnökösködés. Nem szeretem ezeket a kifejezéseket. Én is utálom. Robi, hányszor beszéltünk ellen? Most na, úgy beszélsz, mint engem, emberi önrendelkezésnek a talaján állok, és azt gondolom, hogy nyugodtan nevezzük köcsögöknek, bipsiknek, igen. Oláhoknak, nyustyuknak. Igen. Tudok még pár ilyet. Na. Igen, és az, hogy bipsiknek hívod, attól még nem vagy antiszemita. Egyébként csak használsz egy szlenget. Érted? Az, hogy nem kell, tudod, nem kell mögé projektálni, és nem kell a szavakat, a fogalmakat önmagukban megbélyegezni. Mert ez rettenetes, tudod, ez a nyelv kiátszása az értelem ellen. Egyébként az megint más, amikor egymást hívják viccesen ennek, tudod, niggereznek a fekák a filmekbe, de én azt gondolom, bipsiznek a zsidók, ilyen létezik, ilyen izéket, és buziznak a homoszexuális. Na, mondjuk azt mondom neked, hogy én úgy gondolom, hogy a niggerek ugyanolyan rendes emberek, mint a fehérek. Na most ez rasszizmus volt, vagy nem? Hoppá! Igen, az algoritmus szerint tömény rasszizmus. Duplán. Olvastad az izét a 22-es csapdáját Hellertől? Nem, mindegy. Azt hiszem, hogy a filmet láttam. Igen, abban ez nincs benne. Van egy ilyen izé, a félkupica fehér főnök, vagy hogy hívják, egy ilyen indián izé, és akkor mondja neki a parancsnok, hogy nagyon-nagyon csúnya dolog ez a faji előítélet. Ilyen rendes, tisztességes indiánokat. Egy lapon emlegetnek büdös digókkal, meg bipsikkel. És nagy kupica fehér főnök lassan bólogatott. Szóval, na, ez kicsit ilyen volt az előző. Voltak ezek a háborús szatírák, mint a 22-es csapdája, vagy a MESH. De az film. Igen, de az is háborús szatíra. Ez nem regényből van. De mert a Heller az egy klasszikus. De az is egy háború szatíra, érted? Abszolút. És hogy valójában ez olyasmi, ez a műfaj, mint amit a Rejtő Jenő üzött. Figyelj, a 22-es csapdája ez egy nagyon durva kapitalizmus kritika is. Ott ketten irányítják az egészet, a Milo, aki mindenből üzletet csinál, és németekkel bombáztatja le. Vagy nem, németek helyett saját bombázást csinál, mert németek fizettek neki, meg a bürokrata, tudod, és a parancsnokok csak bábok, az egy szimbólum a 22-es csapdája, olvassátok el, kurva jó könyv. Na, visszatérve, én azt gondolom, hogy a homokosoknak ugyanannyi joguk van, és ugyanakkor a szabadságuk van, és ugyanannyira nem szabad, és nem kell megbélyegezni azt a szexualitást, amit ők folytatnak, mint amit a heteroszexuálisok folytatnak. És most így, hogy homokosoknak hívtam őket, így világos, hogy ebben nincsen semmi értékválasztás, de benne van ennek a nyelvi PC-nek, ennek a szociológia tanszéken zajló nyelvészkedésnek az elutasítása. Igen, nálad a szociológia tanszék. Nekem a balos izéknek, társadalom mérnököknek egy ilyen szimbóluma. Nekem a jelszavam az, amit a Dopeman mondott, amikor még az igazi volt. Én nem vagyok rasszista, mert nem szeretek senkit, lehet fehér, sárga, barna, fekete, mind idegesít. Igen. Amikor még MSZP-s képviselőnek indult. Nem, ez még azelőtt volt. Ja, még azelőtt. Még azelőtt volt. Jó. Még azelőtt volt, hogy alternatív köztársasági elnökké választották. Igen. Most beleáll a nyolc kerbe a Pikóba. Az a nagy sérelme Pikóval szemben, hogy a Pikót annak idején ő is, meg a szemétevő Bartos is, mindketten legyőzték. Pikót már akkor indította az Új Lipótváros. És a Pikó András mindketten legyőzték, és a Pikó András most polgármester úr, ő meg hát a buddhizmussal próbál energiaitalt eladni. Tehát ez elviselhetetlen, hogy ő egyszer már legyőzte egy ilyen 300 fő szavazáson, amit 9-szer kellett megismételni, hogy végül ő nyerjen. Csak nehogy a szemétevő jó, nem igaz, csak 4-szer. Csak 4-szer kellett megismételni. Igen. Most üzent neked a TikTokon, hogy ez mostani? Most jött veszem, hogy húzogálod a oroszlán bajszát. Valami ilyesmit mondott. Nem TikTokozom. Az én drága... Szerintem az a miniszterelnök így válaszolna erre. Barátom és tanítványom, én szeretem a dopment, én szavaznék rá a 8 kerbe, pedig az MSZP-re sose szavaztam. Na, visszatérve, szóval... visszatérve, várjál, még kiegészíteném a piszis cuccot. Az kurva érdekes, hogy amikor ezt a kifejezést először használt, hallottam gyerekkoromban, is a Szegen, hogy meleg. Ilyen... homokos viccekbe volt, és az olyan volt, tehát valahogy a kontextusában olyan volt, mint a köcsög. Olyan egyáltalán nem az, amivé vált mára. És képzeld el, hogy a roma ugyanez volt. A roma csávó, ha ezt mondja, a roma csávó, az olyan volt, mint a bipsi. És a cigány volt a hivatalos, a megtisztelőbb. És nekem állati érdekes volt, hogy a rendszerváltás után ezek egyszer megfordultak gyerekkoromban, pont fordít. Lehet, hogy csak azon a vidéken, nem tudom. Nem végeztem néprajzi kutatást, de kurva érdekes volt ez. Érted, hogy ez visszafordult? Térjünk vissza arról van szó, hogy gyűlölöm a PC-t, mert nem akarok azokkal a szavakkal gondolkodni, amiket az Új Beszél szótár legújabb számába vezettek be, vagy hagytak bent. Igen. Tudod, nem akarok a... tudatminisztérium alá kerülni, amelyik így érted, szavakat, meg fogalmakat, meg nyelvi fogalmi konstrukciókat ad nekem, amit, hogyha nem vagyok hajlandó kizárólagosként értelmezni, akkor tudatlan vagyok és ostoba. És nem olvasott. És el kéne ezt meg ezt az irodalmat olvasni, hogy leülhessünk vitatkozni arról, hogy ez helyes-e vagy sem. Egyébként ennek a rettenetesen nyomasztó világválságnak, ami most van, talán a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés pozitívuma, hogy ez a szar talán lehanyatlik. Mert azért ez mégiscsak egy elkényeztetett luxustársadalomnak a izéje. Tudod, luxusa, elkényeztetett ilyen társadalomnak a luxus, ez a PC, meg a woke, meg ezek a szarok. De térjünk vissza Navalnyira, mert őt nem a woke-ok tették idegre. Hát én azt hittem, vagyis hát mind azt hittük, hogy ezek az emberek már nincsenek, már elhagyták ezt a világot. Az ilyen igazi hősök a 20. századi módon. De én azt hittem, hogy gyilkosokra mondod. Nem, az életükkel fizetnek. Azt tudtam, hogy az orosz állam, meg az orosz rezsim, meg a Kreml az bármikor képes ilyesmire. Ott az a rendje. No. Hát nézd, a csávó a biztos halálba ment. Hát tudta, hogy mivel jár. És tudod, olyan kommenteket olvasok, hogy az valami köpedelem. Hát olyan kommenteket olvasok, és ezeket érdemes memorizálni. Nem, de... Én egyet megnyitom. Mondok a Mandineren. Olvastam, hogy börtön töltelék volt, megérdemelte. Írja az orosz. Aki ilyet ír, az orosz. A magyar jobberek oroszok. Azt hittem törökök, bazd meg. Most a csizmán múlik, le kell olvasni a csizmáról a márkáját. Amivel rátaposnak, és akkor azt kell. Nyolnád ki a segét a koporsóba. Írja nekem, aki megemlékeztem. Csak annyit írtam ki, hogy Alekszej Navalnyi, 1976 kötőjel 2024. Csak ennyit. Ennyit raktam ki az Instagramra. Nyalnád ki a segét a koporsóba. A demokrácia egy gics. Csodálatos válasz érkezett rá. Oroszra lefordíthatatlan szójáték. Na, igen. Na akkor... Ukrajna egy kitalált állam, olvassatok már utána. Nem tudom, hogy ez hogy jön egyébként Navalnyihoz, de mindegy. Igen. Ez, Robi, lassan te is megértél a delfinre. A büntető... telepet hát nevezik delfinnek. A bolygó negyedik legkeményebb börtöne, azt hiszem. Na. Vagy valami ilyesmi. Igen. Megértem lassan. Én is. Uh-huh. Én is. És akkor majd jön. Tudod, hogy ezek a pribékek, ezek itt élnek köztünk. Ez a munkásőr, ávós, nyilas söpredék. Itt van ma is. És a kommentmezőnek a homályában így vígan lubickol. Sőt, igen. Hát tulajdonképpen a magáénak érzi a rendszert. Ja, abszolút. Az ő Magyarországa az, ami eljött. Most fordítva lesz az apu kirakva, mert amit most kiteszel, az pont a pribék típusokról szól. Ez egy két héttel ezelőtti apu, csak a múltkorit a tüntetés miatt raktuk ki nagyon hamar. Nagyon médiaképes ez a magyarázkodás. Mert erről csináltunk egy fél aput, vagy egy háromnegyedet, a pribék típusról. Ja, világos. Ha lenne a sónak iskolája, akkor így tanítanák, hogy így kell. Szarom én le a sót, bazd meg. Egyébként, amikor meg forgatókönyvvel házaltunk, akkor mindenki mondta, hogy az igazi forgatókönyvnél meghal az óember, megszületik az új ember, kb. A kétharmadnál, vagy a felénél, és akkor te azt mondtad, téged nem érdekel. Érdekelnek a mintázatok. Én így állok a sónak. Mondtam a script doktornak, 5 olyan filmet, amiben nem ez történik, és mind az 5 kurva jó film, és mégis tudod, szívósan kitartottak amellett, hogy úgy gyógyul meg a script, hiszen ő a script doktor, ja. Gyógyító, hogyha meghal az új ember a kétharmadánál, és megszületik az új ember. Igen. Na, visszatérve a honikozákokra, ez márai kifejezése, a itteni 45 után ilyen fosztogató ezeket rablókat nevezte honikozákoknak. És meg erről az embertípusról írt ő jókat, föl is olvastuk valamelyik apun, mindegy, ez se volt médiaképes, tudom. Nézem reggel a hírtévét. Mindig azt szoktam, úgy tejázok, én mindig azt nézem. Mindig azt nézem. Én fogyasztom a NER sajtót. Magyar Nemzetet mindig olvasok, minden nap, Demokratát nem minden nap, de gyakran, és a hírtévét azt rendszeresen nézem. És magyaráz egy ilyen orosz szakértő. Ilyen gyorsan magyaráz, tehát úgy magyarázott egyébként, mint hogyha előre megtanulta volna a szöveget. Hát biztos már sokszor elmondta, csak hogy mondta, ugyanezeket mondta, erről jutott most eszembe, bár ki is posztoltam, mert nagyon érdekes volt. A ukrán nyelv az egy orosz tájszólás, olyan, mint mit tudom én, a székely, meg a magyar, ugyanaz, sose volt nemzet, minden, most lett nemzet, azt mondja, tehát, és a nemzetté váláshoz kell a ellenség, az orosz, de semmire nem megy, jobb, hogyha leteszik a fegyvert, stb. Na most az igazi érdekesség az most jön, amiatt azért még a magyar-orosz jobboldalnál is ritkán hall az ember, hogy hát az orosz, a Navalnyi volt egyébként az igazi nacionalista, aki etnikailag egységes Oroszországot képzelt el. Ehhez mit szólsz? Navalnyira mondta, hogy etnikailag egységes homogén Oroszországot képzel el. Navalnyi már így fogalmazott, a szakértő már rasszis, ez már rasszizmus. És hogy ezzel szemben ez a birodalmi Oroszország, ez egy ilyen befogadó. Tehát ott ez nem azért szól. És tényleg így van, Putyin vepsze, félig úgy tudom, ilyen finnugor kis népecske, Kirill pátriarha, a aranyba dúskáló főpap, ő Mordvin. Erza Mordvin. Erzák meg moksák vannak, ez szintén egy finnugor nép. Láttam egy kurva nagy szeánszt, ahol szintén ilyen nemzeti rock ment, és ott megvallott egy grúz nő, hogy ő ugyan grúz, de orosz. Az orosz birodalmi nacionalizmus úgy élet újjá a Szovjetunió összeomlásakor, hogy volt egy ilyen jelszavuk, hogy akarsz-e orosz lenni. Ők úgy tartják, hogy mindenki orosz. Tudod, ez a francia típusú nacionalizmus egyébként, tudod, hogy nincs elzászi német, nincs baszk, nincs breton, nincs oxitán. Mindenki francia. És nincsen, tudod, nincsen arab sem, meg nincsen tunéziai sem, meg algériai sem, meg nincsen, tudod, fekete-afrikai sem, hanem csak francia van. Ugyanez a viszonyuk a bevándorláshoz is, tudod? Ja, persze. Na de szóval... még befejezném, mert ez nagyon fontos. És a csávó, Oroszország ezt mondta, de vagy nekem úgy jött le, hogy szinte milyen kurva jó rossznak lenni, és hát ilyen a birodalom, adják meg magukat, és azt mondja, ha nemzetként nem is, de hát viszonylagos szabadságba élnek, és a csecseneket említett, hogy mennyi véráldozat volt ez a csecsen függetlenségi törekvés, és most milyen jól jártak. Hát a izé sportcipőbe jár be, érted, a Kremlbe Putyinhoz a, hogy hívják azt a gengsztert, a csecsen hadurat? A... Kadirov. És hogy ez milyen fasza, és azt mondja, érzed, és hozza 56-ba. Azt mondja, hát a legnagyobb 56-osok is, mint Pongrácz Gergely, meg ilyen, hát nincs értelme a harcnak, hát elpusztul a nemzet, le kell tenni a fegyvert. Már ezt mondta, és azt mondja, Kossuth is nem hallgatott a szakértőkre, hogy tegyék le idejébe a fegyvert, érted? Tehát kisebb véráldozat. Pazd meg, 35 évvel a rendszerváltás után ilyen dumát hallgatok a Fidesz TV-n. Ilyen dumát. Tudod, mit jelent ez? Akarsz orosz lenni? Hát legyünk már oroszok, bazd meg. Csak én gyerekkoromban erre emlékszem, és egyébként nézem a kommenteket a Shaman nevű cica fiú alatt. Magyar kommente, majd idézőjelbe, azt mondja, hogy ők tudják, ők az igazi hazaszeretetet, igen, ott az orosz, ott... Bazd meg, én erre emlékszem gyerekkoromban. A szovjet propaganda burkolt orosz nacionalizmus volt. Mi nem karéliai grúz, vagy örmény, vagy kazak, vagy üzbék, vagy nyenyec nyelven tanultunk, hanem oroszul. Azt se tudtuk, kik azok az ukránok. A szovjet marxista leninizmussal együtt az orosz történelem jött, hogy milyen fasza uralkodó volt, rettegett Iván meg, mekkora kurva nagy reformer Nagy Péter. Én az iskolában voltam Leningrádban, és a haza anyácskánál ott össze kellett szarni magunkat, hogy az orosz nép mennyit szenvedett, és ők mekkora kurva nagy hősök. Bazd meg, én erre emlékszem gyerekkoromban, és a jobberek ezt most visszahozzák. A nagy hazafi magyarok. Hát oroszok, na, hát oké, értem. Addig azt hittem türkök. De az az igazság, hogy kicsit föllélegeztem, mert azért az oroszok mégiscsak keresztények, mégiscsak van színház, irodalom, filozófia, zene. Hát a törököknél a szappanoperákon meg a fürdőn kívül nem sok ilyet tudok. Két ilyen hírességet, a Nazim Hikmet nevű költő, aki kommunista volt, meg az Özpetek nevű rendező, aki egyébként egy kiváló rendező, az meg meleg. Bocsánat, homokos. Úgyhogy még ott is ez a izé. Nem tehát kell bocsánatot kérned. Hogyha ez jön a nyelvedre, akkor hívja a díj. Tehát azért inkább az oroszok, mint a törökök, ez már egy fél pozitívum. De a Delfinben nem megyek, bazd meg. Tudod, hogy kik a Kadirov? Na. Kadirov az a... Vörös szakállas csávó. A Kadirov az a... A Putyin Oroszországának, illetve a Putyin rezsimjének a szemfényvesztése arra vonatkozóan, hogy az oroszok megoldást kínálnak az iszlámra, az iszlamizációra. Egyáltalán az iszlám nem kihívás Oroszországnak, mert uralja ezt. Ez azt jelenti, hogy ugye a csecsenek ellen, megértette a Putyin, hogy a csecsenek ellen nem háborúzni kell, hanem szövetséget kell velük kötni, és a saját önkormányzatukon belül, tehát a saját régióikban, meg teljesen szabad kezet kell adni nekik. Teljesen. Ők uralkodhatnak. De ez egyébként ez egy zseniális húzás. Persze. Hát ez a Róma. Hát ez a Róma. Ez egy birodalmi gondolat. Tudod, oszd meg és uralkodj. Ja. Na de. Ez azt jelenti, hogy Oroszország szövetségben áll, saját, úgymond a saját népével, saját belső erejével, amelyik iszlamista, tehát nem egyszerűen muszlim, hanem iszlamista, fundamentalista, és a szövetség az az, hogy Oroszország felszámolja a fennhatóságát a csecsenföldön. Viszont a csecsenek berendezhetnek maguknak egy kis mini iszlám önkormányzatot is, ha akarnak. akármit csinálhatnak, a saját törvényeik szerint, a saria szerint élhetnek. Nem lesz az orosz fennhatóság érvényes ott, tudod? Minden, tehát mindent megad, amiért harcolnak, de nem kiáltják ki a csecsen köztársaságot egyrészt. Aha. Hivatalosan, másrészt meg hadba vonulnak Putyin oldalán, ha Putyin hadba vonul. Ez a keleti népeknél, igen, tudod, ez a Genghis Khan oldalán hadba vonul. Ez a, igen, de hogy ez valójában ez a migráns gettóknak a legitimálását jelenteni valójában. Nem ez a régi keleti na, de érted, hogy mit jelent ez? De mit állít Putyin? Azt állítja, hogy nincs iszlamizmus, pedig van, épp ellenkezőleg. Szövetségben van az iszlamizmussal is. Érted? Igen. Na ez a szemfényvesztés, ez a hazugság, hogy Oroszország így kezeli az iszlámot, mint problémát. Úgyhogy így... Egyébként nagyon sok muszlim él Oroszországban, nem csak a csecsenek muszlimok. Sok muszlim él. Baskírok, tatárok, tehát ott a Volga vidékén van egy csomó muszlim nép. Egyébként figyelj, a Kadirov az például azt is bejelentett, hogy az elüldözött palesztinok letelepedhetnek ott. Ő azt letelepíti, jöjjenek oda. Hol nincsen óriási muszlim kisebbség, ahol az iszlám csak határos? Tehát amivel az iszlám csak határos... Ott is ilyen irdatlan hatalmas muszlim kisebbséget. Tulajdonképpen a Pireneusi félsziget az egyetlen kivétel. Há, mert onnan kitelepítették úgy üzték őket. Úgy üzték ki őket, hogy rendesen. De mindenhol máshol, ahol, amivel ők határosak, óriás kisebbségeik vannak. Úgy a Balkánon, Indiában, Kínában, egyébként Oroszországban. Robi, a Pireneusi félszigeten is azért két lépcsős volt. Tehát a 1480, nem tudom hányban, amikor Amerikát felfedeztek, elfoglalták a legdélibb Granadát, és ott még a muszlimok ott maradtak 200 évig, az 1600-as évek elején, telepítették ki őket a spanyolok Észak-Afrikába, vagy vissza. Na igen, és a csattanó az, hogy Európával is ez lett. Európa is határos az iszlámmal, és óriási muszlim kisebbségek születtek. Igen. Tehát Európának is ez lett a sorsa. Ilyen értelemben Ausztrália van védve ettől, meg az Egyesült Államok van védve, vagy az amerikai kontinens van védve ettől, de hát ott meg a, tudod, az őskor az, ami a déli határt feszegeti. A Kukulkán isten. Én egyébként és, úgy tudom, hogy Argentínában is van jelentős muszlim kisebbség, bevándorlók, de ezt most hagyjuk. Figyelj. Argentínában. Így van. Aha. Kevesen tudják, de én ezt olvastam még annak idején, amikor volt az iraki háború. Na mindegy. Térjünk vissza Navalnyira, meg erre a magyar. Az Európai Unió 27 országából 26-nak volt valami mondani valója Navalnyira. Egynek nem. Vajon melyiknek? Nem a Lengyelország, nem Spanyolország, nem Luxemburg, és ott felsorolhatnám. Még a szerbek is kinyögtek valamit, nem EU tagok, 150 éve tradicionálisan orosz barátok. Az első Balkán háborútól kezdve a szerbek mindig orosz barátok voltak. Náluk ez tradíció, de valamit még ott is kinyögtek, ilyen hát sajnáljuk, vagy valami hasonló. Magyarország semmi. Tudod, mi az igazság? Hogy akkor mi nem is az oroszoknak a csatlósai vagyunk, hanem ez már Oroszország. Sehol nem sikerült... Budapesti főkormányzóság. Kipcsak autonóm terület. Sehol nem sikerült olyan jól az orosz megszállás, mint Magyarországon. Már 45-ben. Aha. De ott egy kis amerikai Anzix. De hol? De nem csak 45-ben. Hát a Baltikum sokkal előbb oda került, és mi nem. Ja, értem, lélekben. Az egész, bárhova az oroszok bevonultak, ott mindenhol megutálták őket, kivéve itt. Hát azért az 50-es években még nem szerettük. 56-ban se. Volt egy ilyen, hogy ruszkik haza. Ez ma milyen durva jelszó lenne? Ez feloldódott a krumpli levesben, tudod? Tudod. Feloldódott ez a ruszkik haza. Lett belőle borsleves. Most ki krumplileves, a bors az borscse. Ezt mondom. Ja, ezt mondom, hogy föloldottuk azt, hogy ruszkik haza, és kiderült, hogy nem a ruszkik mennek haza, hanem a leves jön ide. Igen. Na, tehát ez a képzeld, már borscs ezt is, leves, bazd meg, ami egy céklaleves, ilyen nyomorult étek. Igen. Az, és a, tudod, arról is, igen, és arról, de arról is elvárták orosz órán, hogy ódákat zeng. Hogy finom. Hogy az milyen, hát, hogy az milyen csodálatos, ja, meg ja, a burek. Meg ilyen, a burek az délszláv. Jó, bocsánat. Bocsánatot na, kérek a bunkó szervektől. Ja. Figyelj! Hadd fűzzem ide az Alekszej Navalnyit illető, a CIA ügynökök korán halnak hozzászólást. CIA ügynök. A CIA ügynök, aki azt mondja, hogy ő egy etnikailag teljesen homogén Oroszországot képzel el. Ugye? Hát pont ezért CIA. Milyen észszerű. Milyen logikus. Ja. Nem azt számít. Ja igen, még hozzáfűzik két kommentel később a barátunk. Így is járt. Persze. Miért kellett, nagyon sok minek ment oda, és miért kellett oda menni hozzászólással találkozok. És ha belegondolok abba, hogyha annak idején lett volna Instagram, mondjuk akkor, amikor a Jan Palach leöntötte magát benzinnel, és meggyújtotta, akkor így a kommentelők írták volna, hogy miért öntötte le magát benzinnel? És ha már leöntötte magát, miért gyújtotta meg? Hát mit várt, hogy majd nem fog elégni? Hát így járt. Hát hülye, magának kereste a bajt. A CIA ügynök egyébként konkrétan stimmel is, mert az 50-es évektől kezdve mindenki CIA ügynök volt. Érted? Mindenki az amerikai imperialisták fizetett ügynöke volt, akinek nem tetszett a szocializmusnak nevezett orosz birodalmi fennhatóság. Na, erről ezekben a percekben ilyenkor én is azt gondolom, vagy azt érzem, hogy ezek az emberek, ezek törvényt akarnak alkotni a saját alávalóságukból. No. És azt érzem, amit a Keszei Károly művészi fényképész érzett, meg vádolta sértett önérzetében, sértett hiúságában, meg egójában a Gyuricát azzal, hogy a Gyurica azért mondta neki, hogy hazug, mert a saját nyomorult féreg mi voltához akarja az egész világot lerántani. Ja. Ez egy elhárító mechanizmus volt, egy ilyen intellektualizáló elhárító mechanizmus volt a Keszei Károly művészi fényképésztől. De én őszintén egy csomó esetben igazán ezt érzem, és nem hiszem, hogy személyemben vagyok sértve ilyenkor. Igazán azt érzem, hogy ezek az emberek képtelenek elviselni, hogy van még valaki itt, aki az életének, és lehet egyébként, hogy amúgy nem értünk vele egyet a homogén Oroszországban. De ez nem számít. Amúgy én nem ismerem Navalnyi nézeteit, ezt most hallottam róla. De ez nem számít. Ja. Ahogy egyébként Assange vagy, hogy hívják a másikat? Úgy hívják, hogy Snowden. A Wikileaks-es csávú. Snowden, az Assange, ja, az a Wikileaks-es, a Snowden meg Snowden, az meg a Snowden-es. A Snowden-es, aha. Én egyébként őket is hősöknek tartom. Hősök. Kurvára nem hősök. Vagyok Amerika. Hősök, azért. Hősök. Ők is hősök, mert óriás kockázatot vállaltak valamiért, amiben hittek. Ezek az emberek hősök. Ezek a történelem aranyfényű lapjaira kerülnek föl. Ezek az emberek az igazi hősök. És hogy van még itt, élt még itt ez a Navalnyi, és a szemünk láttára csinálta végig. És megmérgezték novicsokkal, és csodával határos módon fölépült. És utána visszament. Visszament, mert nem akart elfutni a végzete elől. Nem akarta megúszni. Hanem végigcsinálta, mint Nagy Imre 56-ban. Tudod, ezek óriás pillanatok, óriás igazi történelmi pillanatok, hatalmas hősök, hatalmas emberek. Nem egyszerűen, tudod, olyan államférfiak, nagy államférfiak, mint amilyen a De Gaulle volt, vagy amilyen a Kossuth Lajos volt, érted? Hanem ők olyan hősök, mint amilyen a Petőfi Sándor volt. Aki feláldozta az életét, mindent, amilyen volt, a világ azért, amiben hitt, azért, hogy a világot egy kicsit megváltsa. Ezek Krisztus unokatestvérei. Már lelkész. Mert saját megváltás hitük van, és saját megváltás áldozatuk van. Érted? És bizonyos értelemben el is hoznak egy jobb világot. Mert a Petőfi áldozata az hitté és identitássá és hitvallássá vált nemzedékekben. ezek a Navalnyiok, ezek fontosak. Vérrel lehet befizetni a történelem árát. Azért áll a történelem, mert senki nem fizet a vérével, mindenki arannyal fizet. Vér és arany. Erről szól az adiciklus. Vagy a véreddel fizeted, erről szól egyébként, de erről van szó az Eldorádóban is. Vagy arannyal fizeted, vagy arannyal fizeted a történelem árát, vagy vérrel. Ha vérrel fizeted, változik. Ha arannyal fizeted, nem változik. Akkor marad. De most a vérrel az azt jelenti, hogy egyszerűen csak nem akarod megúszni. Nem folyatta ki a vérét a Snowden vagy az Assange, ez csak egy metafora, de áldozatot kell hozni és kockázatot kell vállalni. Különben nem változik semmi. Különben a gátlástalanok örökké gátlástalanok lesznek és egyre erősebbek, a szegények egyre többen lesznek, a szakadék egyre nagyobb lesz. Nem fog változni semmi. A gazdagok még gazdagabbak lesznek. A szegények még szegényebbek lesznek. A nyomorultak, az elnyomottaknak esélyük nincsen. Mert senki nem vállal kockázatot semmiért. És akkor itt van ez a Navalnyi, és akkor van egy ilyen nagy felkiáltás a tömegből, egy ilyen nagy fölhördülés, hogy nehogy már ne emlékeztes arra, hogy én is tehetném ezt. Ne emlékeztes arra, hogy baszki, van valami értékesebb, mint a nyomorult szar életem, meg a nyomorult szar sorozatom, amit nézek, meg a nyomorult szar kapcsolatom a környezetemmel, meg a nyomorult szar önigazoló hazugságaim. És ez a nyomorult élet, amit gürcölve viselek, nem bírom odaadni, nem bírom odaadni, de még ráklelettel sem, akkor sem vállok semmilyen kockázatot, ha már csak 2 hónapon van, bazd meg. Mert a 2 hónap az még egy csomó vacsora, még egy jókat lehet enni. Ki akarja odaadni az életét? Ki áldozza föl bármiért? Vagy csak 2 hetét? Nincs már értéke az áldozatnak, mert végtelen nagy mindenkinek. Túl nagy mindenkinek. És ezért aztán, tudod, a legtöbb, amit nyerhetsz, pénz, a legtöbb, amit veszíthetsz, pénz. Lelettem az egész, régen vér volt a 20. században. Tudod, erre szoktuk azt mondani, hogy a 20. századnak volt értelme is, bár ne lett volna, a 21. századnak nincs értelme is, bár volna. A 20. századból gyököt kellett volna vonni, hogy élhető legyen, a 21. századot meg hatványozni kéne, hogy legyen miért leélni. Tehát te azt állítod, hogy Navalnyi az egy 19.-20. századi ember. A régi fajta, Jan Palach. A régi fajta, hős, mint a Lord Byron, aki elment a görögök szabadságáért meghalni. A görögök szabadságáért. Na hát ide megjöttek szintén 48-ba. Hát igen, a Bemapó. Guyon Richard, meg ezek. Igen, igen, igen. Angol főneve, főnemes. Igen. Ilyen igen, Byron-szerű igen. Figura. Na az egy igazi, az egy tudod, igazi hitek. Igazi hitek, óriás áldozatok. Ja. Óriás áldozatok. Lángoló hitek. De mi is csak dumálunk róla, hogy milyen faszák. De legalább nem rántjuk le. Ennek a kornak a termékei vagyunk. Csak tudod, mi meghajtjuk a fejünket, amikor ilyesmit látunk. Ja. Ők meg köpnek. Ja. Hát fiatalkoromban mondjuk valami pici, icipici kis kockázatot vállaltam, messze nem ilyet persze. De ez most mindegy. De hogy tudod, ha valaki különb náluk, az gyűlölni kell, mert a bűnükre emlékeztet, és úgy kell tagadni, és úgy kell támadni, mint a bűnüket. Nincs helyes és helytelen döntés, csak megtérülő és meg nem térülő. Miért öntötte le magát benzinnel? Az ég, és még meg is gyújtotta. Na, ez a pszichológiai mögöttese, és ezt használja a rezsim. A rezsimek ezt szeretik használni, az ilyen figurákat. Ezekből lesz a jó pribék, a jó feljelentő, a jó besúgó, a jó troll, kommentelő, provokátor és egyebek. Na most, ez minden rezsim jellemzője egyébként, minden rezsimé. És ez ideológia mentes, de kurvára. Visszatér még az oroszokra, azt is írják nekem, így az ukránok kapcsán, hogy hát... Most elterjedt, nem most, már hónapokkal ezelőtt, de megint lángra kapott, hogy hát a második ukrán front elnevezés, az azt jelentett, hogy ide az ukránok jöttek, és azok fosztogattak, meg erőszakoltak, meg zabráltak. Hát ez egy akkora fasság, hogy nem igaz. Nem ezért nevezték Ukrán Frontnak, de, és akkor, de tényleg, ezt sokan elhiszik. És akkor az orosz jó, az ukrán rossz, már történelemben is. Az előtt az a poén, ha valaki egy hortista újságot elolvas, az ukránokat inkább tartották ilyen szkíta utódnak, az akkori faj magyarok, az orosz meg ilyen szolganép. Mert mert a ukránok ilyen sztyeppei. Ezért társa. Kozákok meg az ukránok. A régi 30-as. A háború alatti magyar sajtóba ez megjelent. Most ez úgy megfordult, tudod, az ukránok azok a geci rabló izék, az oroszok meg a jók, mert most a mi szövetségeseink honi oroszoknak, az ukránok meg a szemetek. Na, és akkor jönnek ezek a történelmi hülyeségek, és eszembe jutott, tudod, hogy Petőfinek van az a verse, amit Szelecki Zita, a Nemzet művésznője, és a Nagy Nyilas gyűlése, még film van róla, ott elszaval, ez a jön az orosz, jön az orosz. És akkor egyébként nagyon szar Petőfi vers, de ez akkor ugye 44-ben ez aktuális lett, mint 49-ben. Tehát Petőfinek nem a jó verseik közül való. És akkor jön az orosz, és tudod, én ezzel poénkodtam, hogy lehet, hogy az eredeti az volt, hogy jön az ukrán, csak átírták utólag a kommunisták, tudod, ide jöttek 44-be az ukránok, ők erőltették ránk a kommunizmust, a Sztálin ezt nem is akarta eredetileg, kitaláltam egy ilyen alternatív történelmet, ez jó, mi? És addig hamisítottak, amíg az amerikai CIA által behűített, provokált magyar nép, az már nem azt mondta, hogy ukránok haza, hanem ruszkik haza. Nem vicces. Egyébként kurvára nem, mert én nem tudok akkora fasságot kitalálni az apu számára poénból, vagy egy jó trollposzt kedvéért, amit egyesek tényleg el ne hinnének. Én akartam egy időben csinálni, de lehet, hogy majd egyszer még megcsinálom, az Igazi Hitler című musicalt, ami elmeséli az igazi történetét a valódi Hitlernek. De volt már a könyvötleted aki, is. Igen, aki aki egy bohéma volt. A fiatal korában a Weimari köztársaságban járt ezekbe a melegpartikba. És ott ismerkedett meg Ernst Röhmmel. Igen, Ernst Röhm, és akkor kezdték el szervezni a pártot. Ez az elhallgatott, Adolf Hitler elhallgatott története. Na de annyira plagizáló vagy. És ő valójában, ő tényleg csak a háborút akarta megnyerni, és nagyjátenni Németországot, és ezt az egész holokausztot a katonatisztek, meg a pártnak a felső elitje titokban hajtotta végre, úgyhogy a Hitler nem tudott semmiről. És a musicalnek az a vége, hogy a Hitler az utolsó hetekben, a Hitlerhez eljut a hír, hogy a katonatisztek, meg a az SS közösen végrehajtottak egy népirtást Németországban. És ellátogat az egyik koncentrációs táborba, és meglátja a csonthalmokat az Eva Braunnal együtt, és így térdre esik, és akkor énekli el azt a nagy, az a szívbe markoló éneket a végén, és arról szól az ének, hogy én erről nem tudtam semmit, és hogy tehetem jóvá. És akkor az ilyen könyvfakasztó, és aztán függöny. És én azt gondoltam, hogy ezzel, tudod, ezzel bejárom a Broadway-t. Nagyon jó. Igen. Értem a célzást. Igen, csak van egy kis plágium benne, de lehet, hogy csak, hogy mondjam, véletlen egybeesés Bertolt Brechtnek voltak a 30-as években Hitlerről ilyen gúnyos pamfletjei, ilyen Hitler, ilyen dolfis versei, tudod? És az egyikbe, a hosszú kések éjszakája után Brecht írt egy olyat, csak sajnos nem tudom kívülről, hogy megjelenik Röhmnek az árnya Hitler szobájába, tudod? Lendül a függöny, és éjszaka bejön, és akkor így mondja, hogy nem tudom hány kinyírt SS-legény, vére tapad a kezed, de minden. Na, ott van egy olyan sor, hogy régen a szobádba nem csak kísértkedtént jöttem Adolf meg. Tehát itt sejteti a Bertolt Brecht, tehát magyarán lebuzizza Hitlert. Basszus, érted? Ez ma már nem esepiszi, pedig Brecht komcsi volt. Pedig hát, hát Hitler buzizza. Akkor se. Nem oké. Hát figyelj, az a különös, hogy a Navalnyi halálával kapcsolatban egy csomóan a kommentmezőben normálisabb emberek odaírják, hogy a semmiért halt meg. És most tudod, én hiszem, hogy nem. Én hiszem, hogy nem. Én hiszem, hogy nem. Én hiszem, hogy ezekből az áldozatokból összeáll egy jövő, egy másik világ, pont a Krisztus műveletével. Ahogyan az új ember megszületett abból az áldozatból. Az ember, aminek feláldozza az életét, az valahol gyűlik. Az az erő, az a vér, az időben, a történetben, a karmában, a sorsban, a végzetben. Épül. Én tudom egyébként, hogy ezeket te most komolyan gondolod, ismerlek, de már lelki szemeim előtt látom, hogy röhögnek rajtad a pátosz miatt a Jobber trollok, az ilyen megafonos, meg annak a környéke. Baromi érdekes, hogy a 90-es évek az olyan volt, hogy a Lipsik voltak ilyenek. Tehát ez a gonzó, ez a röhögünk mindenen, mindenkit nácizunk, aki nem mi vagyunk, és mindent kiröhögünk. És a Jobberek voltak az ilyen patetikus, ilyen értékekre. És én már akkor... Megfordult. De tudod, én akkor is ábrándos voltam. Meg ilyen, tudom, nem rollad beszélek. Idő, vagy ilyen, nem tudom. Most én ilyen... Most azért a mi nem pályánk azt mondom, hogy, nem az, ebben, én utáltam a Lipsiket. Inkább nekem mindig az volt a nagy kihívás, hogy így legyenek bennem kétségek, akár tudod. Hogy ne essek át a... lónak a, tudod, igen, másik lónak a túloldalára. Igen. Hogy így már nincsenek kétségek. Hogy kurva nagy csapda. Kurva nagy csapda. Na, mindegy, szóval erre a röhögésre, meg erre a cinizmusra, meg egyebekre visszatérve. Ez szerintem egy olyan pillanat, amikor az ember reménykedni tud abban, hogy majd vissza fog tudni, hogy még őrződik ez a genom. Tudod, milyen fogyasztói kosara van annak, aki feláldozza magát? Aki inkább választja a novicsokot és visszamegy. Az egész fogyasztói kosarat, meg ezt a fogyasztót, aki a szenvedélyeinek él, meg a kedvteléseinek él, meg a saját ízlésének él, meg a saját kényelmének él, ez az egészet így zárójelbe teszi. Így lefokozza. Ja, értem. Az, hogy feláldozott magad... Magyarán azt állított, hogy ez több, mint politikum. Ez kulturális botrány is, a szó jó értelmében. Igen, igen. Ki tesz ma ilyet? Ki teszi meg ennek a töredékét? Szerintem ő egy olyan korban hős, amikor nincsenek hősök. Nem egy olyan korban, amikor a világban nincs az a minőségű gonoszság sem már, és nincsenek ennek megfelelően olyan nagy hősök sem. Az idők valahogy kimerültek. És te ezt külföldi pénzből mondod most. Kitetted a megafonosoknak azt az árlistáját, jött egy komment, mert állami pénzből mondanak ezek a jó emberek olyanok ellen is, akiknek az adója is benne van az ő fizetésükbe. Ez a legjobb, az én adomból pofáznak ellenem. Jó, meg elbasszák a pénzt, az ugyan már, hát most ez egy töredés semmi, az a pár milliócska. Most, hogy 20 milliót megint átutaltak Zuckerbergnek. Na. Semmi. Abból 20 millióból mit veszel egy lakást? Hát ugyan már. Szóval figyelj, az se. Így van. Tehát ez apró pénz, itt az elv az érdekes. És valaki már kommentelt, hogy te rosszabb vagy, mert te nem állami, hanem te külföldi pénzből. Na most akkor ezek szerint például ti külföldiek vagytok, akik... akik itt befizettétek a jegyet. Én büszkén, igen, én büszkén vállalnám, hogyha külföldi pénzből csinálnám, de nem külföldi pénzből csinálom. Várom a dokumentumokat, hogy hol vannak arra vonatkozóan külföldi pénzre vonatkozó utalások, amiket én kapok, vagy guruló dollárok. Valaki látta ezeket? Valaki kimerálni, vagy tud mondani egy összeget? Egyébként... És megy ez a... Tudod, és de megy ez a suttogó propaganda. Hogy a... Igen, hogy minket így tartanak, hogy kitartanak. Várját. Egyébként... Rólam még nem mondták. Rólam csak az, hogy bértolnok vagyok, de hogy honnan kapom a pénzt, azt még nem. Lipsi bértolnok. Ezért mentem el a tüntetésre. De ilyen értelemben... Nem akartam elmenni. De bazd meg, ilyen értelemben bértolnok vagy. A kommentelőhöz képest bértolnok vagy, hiszen ő ingyen kommentel. Te meg írsz egy újságcikket, fölveszed a pénzt. Eljössz... De nem írok már rég, bazd meg. Most könyvet írtam... írsz, bazd meg, és kapsz most... érte pénzt, de nem? De bértolnok. Bértolnok. De az nem politikai témájú. Most a buddhista könyv, bazd meg, az nem politikai témájú. Akkor is bértolnok vagy. Buddhista bértolnok. A buddha bértolnoka. Igazad van, meggyőztél, de most például az örmények kapcsán írtam egy cikket, rám ír a Magyar Hang, hogy utalnák a pénzt, és visszaírtam, hogy ezt nem ezért írtam, nem kérek semmit. Például. Na most, de most bazd meg, ez nem, ez volt, szerintem ez volt a gentleman agreement, tehát ez most nem, most érted, semmi. Viszont, visszatérve erre, a diktatúráknak vannak bizonyos kortól, helytől és ideológiától teljesen független, standard, állandó mintázataik. Túl azon, hogy diktatúra. Az egyik az, hogy aki ellenzék, az ellenség és idegen érdekeket szolgál. Ezen minden. Ceausescu-nál, Sztálinnál, de ez érted mindenhol. Iránba nincs olyan diktatúra, ami az ellenzékére ne mondaná azt, hogy azok idegen ügynökök, és a ténykedésük az idegen pénzből van. Hát saját pénzből nem lehet, mert ugye a diktatúra nem ad másnak pénzt, az lenyúl mindent. Hát ez világos. Nekem egyébként erre, és ez a duma, noha Magyarországon nincs diktatúra egyelőre, de ez a duma a tipikus diktatórikus gondolkodása, NER sajtó tele van ilyen diktatórikus panelekkel. Na most a diktatórikus gondolkodásnak a paneljeivel. Ez tipikusan ilyen. Tehát az, hogy a Puzsér külföldi pénzből, én erre nem ezt válaszolom, hogy bizonyítsák be, tudod, mit mondanék erre? Hát persze. Az oroszok fizetnek, mert ti olyan szarok vagytok, hogy kell a kihívás és a kiképzés. Például. Hát az oroszok adnának ezeknek pénzt. Hát nem hülyék. Max utasítást. Érted? Max utasítást. Na, de visszatérve, tüntetésről mi a véleményed? Mert egy utólagos valamit le kéne vonnunk ebből, az egész esetből és a tüntetésből. Tök mindegy, hogy 50 ezer vagy 150 ezer ember volt. Lényeg az, hogy hosszú-hosszú évek óta ennyi ember nem volt az utcán. Egyszerűen csodálatos, hogy távol maradtak a pártok. Minden pártaktivista helyett így el tudott jönni 100 másik ember. Ez pozitívum. Erre mondom, hogy ezért tudott ez ilyen nagyszerűen működni. Mert végre az összes kibaszott párt távol maradt. Szerinted az a párt, amelyik tényleg rendszeresen rendez tüntetéseket a budai várban, a Karmelita előtt, meg a Sándor Palota előtt, meg minden ilyesmi, meg kordon bontanak, meg minden. Ki tud vinni 150 embert? Nem 150 ezer embert, nem így értettem, hanem hogy 150 embert. Na hát íme. Egyébként miért? Tehát mi az oka annak, hogy az ellenzéki pártok nem tudnak mozgósítani? Mert mindenki tudja, és mindenki érzi, hogy nem különbek. Ugyanabból a lábból kihajtott fertő, tudod? Lótuszvirágok. Nem. Azok hajtanak ki a mocsárból. Jó, rendben, akkor most nem lótuszvirágok. Akkor azt mondom, hogy a romlás virágai. De azok szépek. Így érthető. Oké. A dekadens költőkre mondták jó, ezt. Jó, rendben. Akkor úgy mondom, hogy fertőző gaz. Ja. Így oké? Így igen. Na. Ez jobb metafora. Ezt érzik az emberek, hogy ez fertőző gaz. És mert ugyanabból a mocsokból, abból a ganéból hajtott ki, amiből maga a Fidesz. Ugyanannak a tenyészetnek a terméke. Tudod, ezért nem alternatívája. Mert ugyanolyan romlott, csak ügyetlenebb. És ezért alkalmatlanabb a szónak a kompetencia értelmében, és ez az összes erénye, mert csak ebben különbözik a hatalomtól. Ugyanolyan gátlástalan, hazug, hatalomvágyó, ugyanolyan szélhámos és hamisítja meg önmagát, nem hisz semmiben. Csak a grafikon nézi, de azt se tudja megfizetni, hogy rendes grafikonjai legyenek. Ezért szar minőségű grafikonokat nézi, ahelyett, hogy magába nézne, vagy az országba nézne, vagy felidézni azt, hogy ki volt akkor, amikor még ember volt. Nem pedig ez a hatalomszerző gép, nem pedig a Borgnak az egyik sejtje, melyiknek így saját tudata, csak a Borg. Mielőtt ezzé vált, mielőtt ez a politikus lett, amiben úgy is szarabb lesz, mint az Orbán Viktor, és ez a szerepe ebben a rendszerben. És ezzel támasztja a rendszert. Igen. Ezt mindenki érzi. Mindenki, ezért nem mennek, ha ezek hívják őket. Csak ha kihívja őket valaki, akit ismernek és szeretnek, és közel áll hozzájuk, mint ezek a youtuberek, akkor azt mondják, hogy igen. Igen. Igen, ez most valami más. Ez most valami más. És most fog a Gyurcsány Ferenc is rendezni most hétvégén egy rendezvényt. Én megyek. Megy a faszom. Csak olyan jó volt ezt mondani. Olyan jó volt. Egyszer tényleg el kéne lehet, hogy elmegyek. Ezen a tüntetésen voltam, hogy előtte nem voltam. Szerintem, kurva szerintem el fogok menni katasztrófa turistának. Én azért sokszor megyek ilyenekre. Nemzetgyűlésen is voltam. De megvernek a DK-s nénik, bazdnek. Jaj, de megijedtem. Jaj, de megijedtem. Na, figyelj. Egyébként azért tudod mit bírok ezekben a nersevik trollokba? Hogy bármi van bárhonnan, mondjuk ez a tüntetés, ott van mögött egy Gyurcsány szál. Tehát ez a Gyurcsány mikor fog így elkopni, amikor már kurvára mindenki lesz szarja, ha megpróbálják Gyurcsánnyal bármilyen módon akár asszociatíve kapcsolatba hozni. Mert én annak idején, mi a Robival annak idején kurvára nem bírtuk a Gyurcsányt, én írtam ellene, tüntettünk ellene, a Robi nagyon sokat pofázott ellene, már akkor is, amikor már kezdtem unni, már a NER volt, és meginterjúvolnak téged valahol, és akkor kérdeznek tőled különböző dolgokat, és kérdezték tőled 2010-es évek eleje, hogy kit tartasz a legkártékonyabb politikusnak, vagy közéleti emberek Magyarországon, és akkor mondtad, hogy Gyurcsány Ferenc. Pedig már NER volt. De azóta már minket is gyurcsányoznak, bazd meg, tudod? De mikor lesz kurva unalmas, bazd meg? És akkor most valaki akart valamit mondani. Én mondom azt, hogy amikor meghalt Gyurcsány. Akkor se. Jaj, már Gyurcsány azonban nem múlik semmi. Azt a pillért már... Gyurcsány szelleme belé költözött. De meg könyörgöm, ott van Dobrev Klára, ugye? Ott van Dobrev Klára, és amíg apró Viroska néni és Dobrev Klára itt vannak, addig nem múlik el Gyurcsány, semmi. Örökre. Na csak igen, egy idő hogy, után érted, hát akik akkor születtek, amikor, mit tudom én, Gyurcsány már elmondta az összödi beszédet, érted? Azokat már ez nem fogja érdekelni, de az a helyzet, hogy már engem se érdekel gecire, pedig mindig utáltam Gyurcsányt. És ennek írásos lenyomata is van. Szóval... Jaj, a dokumentum, itt a dokumentum! Egyébként nem... Várjál! Robi! Jaj, nézze meg, legyen szíves! Most rajtam gúnyolót szemét látva... Itt van a pecsét rajta! Most itt rajtam... Nekem rendben van a papíren! Figyelj! Majd amikor a keresztlevelet kérik, bazd meg, akkor viccelődj így, szóval iszé, tehát... Figyelj, én értem, hogy ez tényleg vicces, kicsit olyan tudod, amikor a Havas Henry kiteszi a keresztet a nyakába. Jelezni, hogy senki nem abban a társaságban senki nem kérdezte. De fontos volt megjelölnie. De Robi, az igazság, bármennyire szégyen teljes, vannak olyan kontextusok, amikor erre valahol az ember nem rákényszerül, de érzi, hogy így erősebb a mondani valója. Tudod? És az a helyzet, hogy amikor Magyarországon most egy olyan világot élünk, hogy már tavalyra nem emlékszik senki, és folyamatosan közelmúlt történelmet hamisítanak, meg távolabbi múltat is, de az még romantikus. Közelmúlt történelmet hamisítanak, tudod, akkor igenis kurva fontos az, hogy neked otthon vannak levelezéseid, fotóid, kurva sok mindened, ami az meg ott van, ha mondjuk esetleg nyilvánosan téged megvádolnak. Vagy semminek semmi jelentősége, kurvára. Figyelj, legyünk izék, csak egy dolog amit számít. A tengerbiológus barátom mesélt, az a garnéla, ami mindig oda ment a csalánozóhoz, és mindig megcsalánozta, és nem tanult, pár másodperc múlva visszament. Megcsalánozta, visszament. Megcsalánozta, visszament. Ilyen mondjuk a köztudat. Na most, ja, hát, ja, na most ez egy, csapdahelyzet. Ezután a tüntetés után most mindenki azt várja, hogy folytatódjon a dolog, ami ki nem kényszeríti a társadalmi ellenállás a következményeket. Tehát ne engedjük már, most mindenki ezt óhajtja, ez az óhajtás hangzik fel, azoknak a torkából, akik ott voltak, meg azoknak a torkából, akik nézték különböző élő platformokon, hogy ne engedjük elsüllyedni, ne engedjük Rogán Antalnak vissza a pillanatot, a kizökkent időt. A NER-ből kizökkent pillanatot, ezt a kicsi köztársaságot, ami itt most egy kicsi levegőbe jött. Egy kicsi nyomás eloszlott. És óriási a csapda. Mert ha ez a mozgalom, vagy ez a kezdeményezés, vagy ez az igyekezet. Kezdeményezés, maradjunk. Jó, ez az erő párttá szerveződik. Az nem biztos, hogy oké. Abban a pillanatban besorolódik a többi közé. A kétfarkú kutyapárttal fog versenyezni az 5%-ért. Ja. Aláírom. Hiába van kint ez a 150 ezer ember, ez nem, ebből nem válik többség a NER-rel szemben. Abszolút így. Nem. Mert abban a pillanatban, és pont azáltal, hogy politikai pártá válna bármi, ez a kurva nagy csapda a sok közül, az egyik ördöglakat, abban a pillanatban magához szocializálja a politikai mezőny. Ahogyan történt az LMP-vel, ahogyan megtörtént a Jobbikkal, ahogyan megtörtént a Momentummal. Hozzárohad. Hiába jön be kívülről az a tenyészet, annak a baktérium kultúrája, ezt kultúrának hívják, de idézőjeleket kell, hogy kirakjak a kis nyuszi füleimmel. Baktérium kultúrája megfertőzi. Mint a joghurtba. Igen, mint a joghurt kultúra. Igen, azt nem úgy értjük, hogy kultúráltan eszed a joghurtot. Nem a márait értjük igen, ez alatt, hogy a konkrétan Pélát. Értjük a kultúrát, mert az egy égra. Metaforikus kultúra. Éj, pontosan. Igen. Ez egyszerűen átterjed. És ezért nem lehet, vagy nem szabad, nekem meggyőződésem nem szabad politikai párttá válni. Hanem olyanná kell válni, mint amilyen a szolidaritás volt volt Lengyelországban. Tehát egy erővé a politika fölött és mögött, amelyik bármikor föl tud gerjedni, átlépnek egy vörös vonalat. És aztán eloszlik, és aztán visszalép a politikába. És megint hátralép, és ott lebeg. Ez bármikor megtörténhet. Vigyázzatok! Szerintem ez a... és akik ebben részt vesznek, és ebben egyre több embert kell becsatornázni ebbe a mozgalomba. Ez a mozgalom egy népfront lesz. Ennek a mozgalomnak egy népfronttá kell válnia. Az egész, a mozgalom csak annyi, nem kell megszervezni, nem kell senkinek se szervezni semmit, hanem van egy laza informális hálózat, és mindenkihez eljut, ha felgerjedünk. Mert mindenki tudni fog róla. És ebben mozgósíthatóvá válik a pártpolitikától, meg a parlamenti ellenzéktől független civil ellenállás. Ami majd leváltja a NERT és a jelenlegi ellenzéket így együtt. Az egész ellenzéket, Pikó Andrással, meg az összes DK-s, meg Karácsony Gergellyel, meg Orbánnal, meg Gulyás Gergellyel, meg minden, az egész Lázár Jánossal, Rogánnal, az egész politikai osztályt, úgy, ahogy van, ezt az egészet, Gyurcsánnyal, az egészet, mert ez az egész a probléma, és ez bárki a problémán belül azt mondja, hogy ő a megoldás, az törvényszerűen hazudik, legjobb esetben magának is. Ez egy vágyálom. Na, arról van szó, hogy ez nem szabad pártá szerveződnie, hanem egy népfrontnak kell lennie, egy óriás mozgalomnak, és a cél az az, hogy egyre több és több ember mozduljon célok mentén. Hadd érezzék, hogy van ellenállás, hogy van ennek a társadalomnak dinamikája. Van társadalom, inkább én így fogalmaznék, tudod? Jó, igen, így. Van társadalom. Mondjuk, hogy van társadalom. Talán még van társadalom. És ha van társadalom... Talán nem csak Budapesten. Talán. Igen, de tudod, ehhez az kell, hogy ez ne egy kurzusnak a projektje legyen. Ja. És ez egy nagyon súlyos csapda, hogy ez egy kurzusnak, ennek a régi liberális kurzusnak a projektje hördülése, vagy aktivizálódása. A felháborodott református lelkészek meg ezek szinte fontosabbak például mondjuk ebben, vagy fontosabbak voltak ebben, mint mondjuk egy liberális értelmiség. Na, én azt gondolom, tudod? Hogy ennek egy népfrontnak kell lennie. Nem sajátíthatják ki se a progresszívek, se az SZDSZ maradéka, szellemi értelemben sem, meg szellemi értelemben vett maradéka sem. Hanem ennek egy népfrontnak kell lennie. Egy óriás NER-rel szembeni teljes spektrumnak. Teljes spektrumnak, amiben értelemszerűen beletartozik az összes ellenzéki pártnak a jelenlegi szavazója nagyjából, kivéve nyilván a DK-t, de egyetlen politikusa sem. és ez, ennek kell lennie egy... És nyilván a, értelemszerűen a mi hazánk az nem, szerintem az nem a NER-től független intézmény. Vélelmezed. Ja. Na. Legyünk. Hát meg a, tudod, amikor a NER éppen a választási törvényt akarja éppen módosítani, akkor különös, hogy mindig a mi hazánkból érkezik egy erre vonatkozó javaslat. És akkor erre vonatkozóan, hogy ez egy nagyon jó ellenzéki, na ilyen ellenzéket szeretnénk. Ja. Na ez egy nagyon, na ilyen konstruktív ellenzék, pont így, ez nagyon jó, nekünk eszünkbe se jutott. Ez még hagyjál. Hogy így módosítsuk amúgy a mi választási hazánk, törvényt, hogy még inkább mi nyerjünk. Amúgy hát ez... a mi hazánk beállt jó ügyek mögé is, tehát lásd a lakásmaffia, kilakoltatások, lásd a vidéki szakszervezet, meg a sztrájk, meg voltak egyébként, amihez egyébként klasszikus baloldali pártnak, csak de az neki, Magyarországon nekik nincs. Erre szükségük van, hiszen meg kell különböztetniük magukat a Fidesztől. Világos, de teszik, jó akkor ügy, akkor is jó ügy, tehát ennyit azért respekt. A fő bajom a mi hazánkkal az, hogy hát ők is oroszok. Ők tudod? Előbb voltak oroszok. Ja, igen, igen. Valójában őket az FSB már előbb beszervezte. Ők már akkor oroszok voltak, amikor az Orbán Viktor... Én nem azt mondtam, hogy ez FSB szervezte be őket. Én mondtam, ez én mondtam. Ez az oroszok, ez a szellemiséget. Én mondtam, hogy az FSB szervezte be őket. Nem te mondtad, ott semmi baj. Vernek agyon te... a... Igen, innen üzenjük Torockai Lászlónak, hogy ezt én mondtam, hogy az FSB szervezte be őket. Nem a FAM. A FAM szerint nem, csak lélekben lettek olyanok. Mert úgy megkívánták a nagyon rossz csizmát a saját arcukon. Az olyan jó. Hiszen hát az identitásuk is ebből fakad, hogy olyan oroszok. Nem? Keleti arcvonal, bajtársi szövetség. Ez olyan oroszosan hangzik, ugye? Nem, mert meg vagyok kurvára fázva, most ne röhögtess. Hadd idézzek, egy, van egy nemzeti radikális Facebook oldal, amire feliratkoztam, és újra meg újra látom, hogy mit gondolnak a világ magyarjai. Ilyen, egy ilyen idézettel találkoztam. Nem tudom, kitől idézem. Csak egy ilyen frázissal. Ha a világon bűn magyarnak lenni, akkor mi, magyarok, mindörökké bűnösök maradunk. Én azt hiszem, hogy ebben ennek az országnak a lelkületét nagyjából ki is lehet fejezni. Először is, ki a faszom mondta, hogy ma bűn magyarnak lenni? Ki ez a, hol van ez a bűnper? Ez a kafkai per. Tudod, ami arról szól, hogy magyar vagy. Ez a vád. És te neked tud, jaj, nem vagyok annyira magyar, jó, akkor élhetsz. Akkor élhetsz még. Különben elpusztítunk, ha magyar vagy, vagy üldözünk. Nem hagyunk békén, tudod? Nem hagyunk kétharmaddal kormányozni. Mert baszogatunk miatta. Jogállamiságilag. Na szóval, hogy bűn magyarnak lenni eleve, akkor mi magyarok mindörökké bűnösök maradunk. És itt jutottunk el. Elemezzük ki egy kicsit, mert amikor nekem a telefonba te ezt felolvastad, nem most, még hetekkel ezelőtt, csak jöttek aktuálisabb témák, erről már rég akartunk beszélni, akkor én nem értettem, hogy ez mit jelent. És nem azért, mert álmos voltam, vagy mert már elfelejtettem magyarul, mert én is orosz lettem mondjuk, hanem mert tényleg nem értem. És hogy magyaráztam el neked? Te úgy magyaráztad el, ha jól emlékszem, hogy ez egy ilyen kollektív nemzeti narcizmusnak egy inverze. Ugye a narcizmus az mit jelent? Te is narcista vagy? Narcisztikus. Narcisztikus vagy? Narcista az narcista. Te vagy. Narcista. Igen, igen, jogos, jogos, jogos. És Freudi, olvassátok el a hétköznapi élet pszichopatológiáját, ott vannak ezek az elszólások, felejtések, ösztönös téves cselekvéseknek a szimbolikus jelentése és jelentősége, ez a kurva érdekes. Na, ez a freudi elszólást ott fejti ki a maga Freud. Szóval, visszatérve, te mint narcisztikus személyiség, ugye kétféle... Ez zavar. Kétféle ez a beszéd. Kétféle megnyilvánulása van. Az egyiket ismerjük, az egyik a puzséri, ami ez a extrovertált mindenki imádjon, és az egész világ az én anyukám, aki engem nagyon szeret, és én mindent megengedhetek magamnak. Ezt, oké, ez gyakori. Érted? Ha a apja veri, akkor diktátor lesz belőle. Ez a fajta ember az, aki meg van győződve arról, hogy addig, amíg nem csinált egyáltalán semmit, csak volt, csak kiszorította a térből, azt a térfogatot, amekkora ő, azzal hallatlan nagy művet alkotott, a világnak egy gyönyörűséget adott, egy óriás ajándékot adott ezzel, hogy önmagában van, hogy szuszog. Hogy kifújja a levegőt, beszívja a levegőt, ez már egy misztérium, ami megnyilatkozott. Ja, ja. És ezen felül bármit tesz, ehhez tartozik egy mítosz, tartozik hozzá egy megváltástan, és ennek a fejezeteit írja az életével, és a sorait írja a szavaival, meg a tetteivel. Az egész élete egy mítikus térben egy odüsszeját ír magának, mert ugye egy Iliászt ír a saját mítoszát írja. Igen. Érted? Na ez a narcisztikus. Ez a klasszikus. A klasszikus. De van a másik. A narcizmusnak van egy másik fajtája, egy másik formája, ami pont ugyanilyen. Ez a megszomorított. Ez az elárultatott. Egyébként ez is krisztusi. Pontosan ugyanígy. Érted? A népek Krisztusa. Magyarország. Az ez rengeteget szenvedett nép. Ehhez tartozó hallatlan pátosz a szenvedésünkhöz. És az a, tudod, a pátosz, ami meghamisítja a realitást, ha a világon bűn magyarnak lenni. Magyarnak lenni bűn. Erről szólt a 20. század. Ez volt a mi történetünk. Miközben körülöttünk népeket írtottak ki. Nézzük meg az egyénnél ezt a dolgot. Úgy kezdődött ez az egész konverzáció köztünk, nem is ezzel a kollektív, meg népek bűnöse, népek krisztusa, nem ezzel a témával, csak a Robinak utána ez ugrott be. Irdatlan szenvedések. Arra jutottam különböző ismerőseim, meg sok-sok minden révén, hogy problémák révén, hogy ugye van az egészséges önismeret, amikor az ember szembesül magával. Ez nagyon kellemetlen és nagyon kényelmetlen dolog, és az ego mindent elkövet, hogy akadályokat gördítsen az önismeret felé, mert ez egy kényelmetlen dolog. És az egyik ilyen, amikor valaki kurvára leértékeli saját magát. Amikor valaki állatira leértékeli saját magát, ennek aztán van egy érzelmi része, amikor az önsajnálatban dagonyázik, ismerem az érzést, én sem vagyok külön, az önsajnálatban dagonyázik, és akkor kéjeleg az önsajnálatban, de itt most nem is ez a lényeg, hanem az önleértékelés az valójában micsoda funkcionálisan. Hogy ne kelljen szembenézni a valós önmagaddal, aki túlértékeli magát, az nem szerette a hátrányos oldalával szembenézni, aki meg leértékeli magát, az meg nem szeret a saját pozitív oldalával és az erőivel találkozni, mert akkor az felelősséget jelent. Tudod? Könnyebb azt mondani, hogy én jaj, de szar vagyok, és elbújni és dagonyázni, mint hogy bazd meg. Ez a lehetőség, és léphetnék itt és itt és itt. Ez a jaj, de szar vagyok, ez még tudod, még a jobbik eset. Mert ebben az esetben legalább magadat ostorozod. De az is... Az is egy önsajnálat. Önsajnálat, puha, meleg, paplan, meg depresszió. Meg nem önismeret. Igen, az önleértékelés nem önismeret. Szintén nem önismeret. De amikor a világot okolod körülötted, mindenki hibás, csak te nem. Te vagy az áldozat. Mindenki a saját sorsod érte nem vagy felelős. Nem is történhetett volna másképp. Ő a hibás, meg ő a hibás. És projektálod magad körül mindenkire. Te áldozat vagy, tudod, ez sokkal narcisztikusabb szerep, mint az az amúgy szintén kártékony szerep, meg szintén önsorsrontó szerep, hogy én egy semmire kellő vagyok, egy szar vagyok, ez csak leveszi a terhet a vállamról. A másik az elhárítja az egésznek a felelősségét. Ez utóbbi ő, a másik meg én egyébként. Mindig más a hibás. Szóval, hogy... Ez a két típus. Igen, mert az egyik depressziósabb. Szóval, hogy arról van szó, hogy a trianoni tragédia után természetszerűen jött az éledés. Klebelsberg Kuno, a revíziós politika, a magyar állam megpróbált... A revíziós politikára ment rá gyakorlatilag az ország. Igen. A Klebelsberg-féle kultúrfölény koncepció, az meg arra vonatkozott, hogy itt vagyunk mi, ezer éves kultúra, állam és nyelv, és itt vannak körülöttünk pár száz éves népségek, mindenféle népségek, akik kvázi ugyanolyan saját államot képeznek, mint ahogy amilyet mi, és nagyjából akkorát vagy nagyobbat. Nyilván nem a csehekre és a lengyelekre vonatkozik ez, hanem a többiekre. Igen. És... Milyen soviniszta, bazd meg? Nem én, most a Horthy korszakról beszélünk. A Horthy korszakról beszélünk. Tehát ez volt a kultúrfölénynek a koncepciója. De hogy átélted? A Klebelsbergről. És ezt mondtad akkor is, amikor nem a Horthy korszakról beszéltünk. De hát ez volt a realitás akkor, na. Én ebben nevelkedtem, ismerem. Igen, ez volt a realitás. Igen. És volt, de hogy akkor az hozott egy dinamikát. Egyrészt a hit a revízióban. Igen. Az egyetlen tragédia az lett, hogy a Hitler kezéből kaptuk. Igen. Másrészt a hit a kultúrfölényben, abban, hogy a kultúránk az... És hogyha lett volna, tartozott volna ehhez egy hit önmagunkban, vagy egy hit abban, hogy kell, hogy legyen valamilyen szempont, ami megelőzi a... A saját hidegen számított érdekeinket, spekulációnkat, ahogyan kiszámoltuk, hogy nekünk mi úgy járunk majd jól. Kellett volna valami, bármi, mert abban a valamiben, abban megvethette volna a lábát a... Nem kellett volna az életünket feláldozni érte, mint Petőfi, de megvethette volna a lábát a nemzet. De nem volt ilyen semmi. És csak a, tudod, mint a mocsárban, tudod, csak a lápot taposta a lábunk. És azzal, hogy Kelet szállt meg minket, és a Trianon az rekonstruálva lett, 45 után, már semmi más nem marad bennünk, mint a nemzeti függetlenség ideája. Elpárolgott ez a revizionizmus, gyakorlatilag. Hát 56-ban már nem volt szó. Már nem volt. Elpárolgott a revizionizmus, elpárolgott ez a kultúrfölény dolog, abszolút, hogy mi majd uralkodni fogunk a kultúránkkal, igen, és már csak a nemzeti, egyedül a nemzeti függetlenség. És 56-ban ez tört fel. És ezt is eltiporták, és berendezték itt nekünk a kantint. Mi voltunk a keleti blokk kantinja, de lehetett jönni bulizni, meg nyaralni, meg üdülni, meg bebaszni, meg konzumkurvákkal baszni. Hát meg NDK-s turista csajokat. Igen. Tehát ez énekünk... Jöttek igen, ide. Lettünk ez a... Egyik haverom trippert is kapott az egyiktől. Na mindegy, régi szép idők, 80-as évek elején. LSD tripper. Folytasd. Nem LSD trippet, hanem rendes trippert. Értem, hogy ez a rosszabbik tripper. Igen. Na, jó. Szocializmus. Szóval, és azt gondolták, hogy a kantinban a csaposok majd azért csak nem kelnek fel. Hisz majd bebasznak, vagy majd nyaralnak. És bejött ez így is a lett. Számítás. És ez így is lett. Most látjuk, ezért lettünk mennyire mi? Bejött ezért, a számítás. Ezért lettünk mi a legelső csatlós. Most. Most és mindörökké. Na. Keletre. Nem a Moszkvának. Legutolsó csatlós. Azért mondom, hogy a legelső, mert már mindenki. Várjál. Már mindenki a nemzeti függetlenséget, meg Brüsszelt, meg Washingtont választotta. Nem vagyok egy ungvári Krisztián. De úgy tudom, egyébként tényleg lehet, hogy rosszul tudom, mert nem foglalkoztam ezzel, de úgy tudom, hogy Magyarország az egyetlen kis ország a térségből, ahol nem hozták nyilvánosságra. Nem tudom például Bulgáriában vagy Romániában ez hogy volt, de valószínű, hogy a hálózat itt maradt legérintetlenebb. Azért ezt ne felejtsük el. A másik, meg hogy a német nagytőke, most Németország akkor, mint gazdasági nagyhatalom adjuk, hogy Németország az Németország-e. Nem vagyunk mi, mit tudom én, ik, hogy itt etnicizáljunk. A német nagytőkének az első számú terepe Magyarország, és szerintem Németország és Oroszország közti gazdasági kommunikációnak, meg egyéb kommunikációnak vagyunk a zónája. Egy interzóna, vagy valami ilyesmi, gyanítom. Egyszer a Spiró beszélt erről, hogy mennyi itt a német tényező. Tudod, mi a tragédia? Hogy amikor mi 56-ban fölkeltünk a nemzeti függetlenségért, akkor készen állt a nemzet arra, hogy ha elnyeri, akkor éljen vele. Amikor Kádár az orosz tankok élén leverte a forradalmunkat, akkor Kádár szétbontotta a mozgalmat, az 56-ot krumplilevesre és nemzeti függetlenségre. A nemzeti függetlenséget eltörölte, a krumplileves meg odaadta. Mert szóval, hogy volt egy olyan idea, hogyha függetlenek leszünk és szabadok, akkor európai vagy nyugati ország leszünk. És ő berendezett ide nekünk egy patyomkin Magyarországot, ami kvázi nyugati volt, ez volt a Skála Kóp például, annak az élményét keltve, hogy az nyugati. Mert volt Centrum, és volt Skála Kóp. Mindenki, aki itt él, tudta, hogy mi a különbség a Centrum és a Skála Kóp között. Mindenki, aki itt él, tudta, hogy mi a különbség a Traubi Szóda és a Pepsi között. Mindkettőt lehetett kapni a Kádár rendszerben. Traubi Szódát is, meg Pepsit is. Traubi Szóda volt a keleti, Pepsi volt a nyugati. Márkát is lehetett kapni, az is keleti volt. Nem azt a márkát, amúgy azt is lehetett kapni. De az nyugati volt. Az NDK... Kelet itt nem vett senki. Az NDK pénz is márka volt. Igen, igen, de az azt NDK... nem vette senki. A nyugati itt vette. Igen. Mindkét márkából. Az a nagyon nagy tragédiánk, hogy a mi 56-os forradalmunk nemzeti függetlenségre vonatkozó része. Nem a skála, meg ezek adod, ez a szemfényvesztés, hogy ez akkor már szinte a nyugat. Meg csöcsöket mutogatnak a kártyanaptárakon, és akkor ez már szinte a nyugat. Hanem a nemzeti függetlenségünk az 1989-ben jött el. 56-89-ben győzött. De mire nálunk 89 győzött, nem alulról jött. De mire nálunk, az nem alulról. Nem alulról jött, de mire hát ezért tudott győzni. Igen. Mire nálunk győzött 1989, a magyar társadalom megromlott. Már nem az 56-os volt. Már aki győzött, az már a szomszédokból volt a Magenheim doktor, meg a Vágási Feri, meg a Takács faszom, Taki bácsi. Ez a kádári kisember győzött, aki már nem tudott mit kezdeni a szabadsággal. Aki már Gyurcsány Ferencet, vagy jó, akkor Orbán Viktort kívánt maga fölé. Akkor még de leginkább nem. Horn Gyulát, vagy, de mindegy is ebből lett. Ő győzött, míg a románoknál, ahol nem volt 56, ahol nem volt kiegyezés, ahol a Rákosi rendszer 89-ig tartott, lett forradalom, győzött, és a románok el tudtak rugaszkodni. Amíg mi... Most erre mondaná neked ám a Nersevik, hogy mit tudom én, most is ott lopnak, meg egész megyékből elmegy a doki nyugatra, több millió román elhagyta a hazáját. Egyébként ezek igazak is. Na de könyörgöm, honnan? Románia honnan? Magyarország honnan? Hol milyen állapotban volt Románia 100 éve? Magyarország 100 éve? Magyarország 200 éve, Románia 200 éve. Milyen állapotban volt 89-ben Románia? Milyen állapotban volt 89-ben Románia? És Európa 89-ben... Indiája, így nevezték. És 89-ben milyen állapot, nem volt közvilágítás. Milyen állapotban volt Magyarország? És most nézd meg! Most kell, ehhez képest kell összevetni. Egyáltalán román államiság mennyi idős? Hogy lehet így összehasonlítani? 1859... Kúza ezredes. Így nem lehet összehasonlítani, hogy nézd meg a mai Romániát, meg a mai Magyarországot. Viszont mondok neked egy érdekességet, beszarsz. Európában melyik az az első ország, amely eltörölte a halálbüntetést? Mint civilizáció ellenes cuccot. Románia, bazd meg. Kevesen tudják. A függetlenségi harc, és kurva jó, a román korona vasból volt. Tehát voltak nekik jó dolgaik. A függetlenségi harc ágyúiból csinálták. És meghívták a német Hohenzollern uralkodó, a román királyi ház, az német Hohenzollern, a nagy frigyes rokonai, tudod? Meg a Vilmos császáré. És aztán... teljesen mégis elbarbárosodtak, de így indultak. Tehát volt egy ilyen nagyon hősi, hogy ők európaiak, és latinok, és a nagy francia, meg itáliai kultúrának a rokonai, meg a fiszemfaszom 1800-as évek derekán, de aztán tudod, ez a Balkán meg minden visszahúzta őket a gecibe. De tudod, minden esetre a románoknak most van egy erős képzetük arra vonatkozóan, hogy a jövőjük lehet más, mint a múltjuk. A magyarok rég nem hisznek ebben. Igen. Rég nem hisznek ebben. Lengyelek hisznek? Igen, láthatóan. Jó. Már csak azért is, mert vannak ilyenek, hogy lengyelek. Magyarországon nincsenek ilyenek. Vannak. Vannak tulajdonságaik. Onnan tudjuk, hogy vannak ilyenek, hogy lengyelek, hogy vannak tulajdonságaik. Például Moszkvával szemben Brüsszelt választják. Minden körülmények között. Például. A korrupciót üldözik. Bocs, mi sokkal szabadságharcosabbak vagyunk, mert Brüsszel sokkal elnyomóbb már, mint Moszkva volt. Ez egyértelmű. Tudjátok, Navalnyi sokkal elnyomóbb. Tudna erről mesélni? Egyébként... Navalnyi, aki Brüsszelben is volt, Moszkvában is volt. Nem, és tudod, az a helyzet, hogy belegondoltam, hogy a Varsói Szerződésnek a tagállamaként, meg a KGST tagállamaként ilyen dumák mentek volna az állami sajtóba, hány napot bírt volna ki, amíg a Moszkvából a tankok ideérnek, vagy akár Kijevből. Érted? Hány napot? És a kormányt elmozdítják a picsába. Szóval ennyit arról, hogy Moszkva... Igazából, érted? Figyelj, ezt gyengék kellett megcsinálni, és Brüsszel tényleg gyenge. Az EU válságban van. Igen. Gyenge, és ezért azt mondani, hogy a zsarnok ellen, a zsarnok Brüsszel, nem adja ide a pénzt, baszd meg. Tudod. Brüsszel gyenge, tehát annál elnyomóbb. Ez a dupla gondol, tehát van, annál elnyomóbb, hogy egy hisz gyenge. Így van, és egyébként ez is a Pressman, meg korábban Goodman, helytartók itt beleszólnak, és akkor jön az a rendszerváltás, és a Mark Palmer, tényleg, még voltam egy beszélgetésen Gödöllőn, a helyi kerekaszt, ellenzékiekkel, stb. A dumágatot, az amerikai helytartó beleszól a magyar politikába. Tényleg próbálja, hát kétségtelen, hogy próbálja Amerika érdekeit valamennyire érvényesíteni. Találkozik mindenféle fószerrel, bazd meg, az antiszemita Gyöngyösivel, ott hanukázik, vagy mit tudom én már, milyen vacsorát tesznek, meg vannak ilyen grotesz dolgok, és akkor tudod, ez a itt a amerikai nagykövet, itt zsezseg, meg konspirál, meg találkozik. Hát azért figyelj, az oroszokban azért ennél nagyobb méltóság van, ők Moszkvába rendelik a csicskákat. Nem az orosz nagykövet. Tudod? Mond neked valamit az a helységnév, hogy Zabola? Meg zabolázlak. Nem. Igen, van egy ilyen konnotációja Zabolának, hogy aki mondjuk nem onnan származik, az már mind-mind zabolátlan. Nem. Nos, emlékszel-e arra, hogy Kónya Endrének az édesanyja Erdélyben él a mai napig, amire Jesz így hivatkozott, hogy hát ez például amellett szól, hogy kapjon kegyelmet. És ezért is jogos, hogy kegyelmet adott neki a... köztársasági elnök, bár éppen lemond, de most szóltok, bazd meg. Láttam kurva jó mémet. Figyelj, a vízkis feje, amikor közlik veled, hogy az erdélyi származás az ilyen pozitív, vagy hogy mondják, enyhítő körülmény. És akkor, bazd meg, hát tudod, szegény vízkis, bazd meg. Ja, igen. Na, van itt köztünk olyan, aki hallotta ezt a helyiség nevet, hogy Zabola? Azért vannak páran, akik hallották ezt a helységnevet. Most a helyzet az, hogy Kónya Endrének az édesanyja ott Erdélyben Zabolán él. De ez most miért jelent? Zabolán. Nyilván meg volt zablázva ott Kónya Endre, el kellett jönnie onnan, hogy ilyen kitüntetett bűncselekményeket kövessen el, amik a köztársasági elnöki hivatal szerint bocsánatosak. Tudta-e? Jaj, de szarszójáték. Tudta-e, hogy... A múlt évben Novák Katalin, köztársasági elnökasszony, ebben a faluban nyaralt. És akkor mi van? Na, de véletlen? Na ez a kérdés. Sosem hallottunk Zaboláról. Zaboláról származik Kónya Endre, és a múlt évben persze nyaralhasson akárhol a köztársasági elnökasszony. Én se akarom számon kérni, hogy meghatározni, hogy a elnökasszony hol nyaral. Hát ott nyaral, ahol a magyarság koncentrálódik. És olyan gyerekeket terel be a ragadozónak, tudod, a irodájába, hogy legyél szíves. Ezt hozta még hús neked, tudod, ez a magyarság koncentrációja. Ez, tudod, az már csak az a kérdés, hogy ott Zabolán a köztársasági elnökasszony véletlenül nyaralt? Éppen Zabolán? Mekkora hely lehet ez a Zabola, hogy először hallottál róla te, akinek a magyarságában nem kételkedem? Jogos. Meg kellett, érted-e? Jogos. Hogy nem csoda, hogy el kellett onnan Kónya Endrének menekülnie, hát megzabolázták, bazd meg! Esküszöm, hát, tényleg nem tudtam, hogy van ilyen, hogy Zabola. Na, és a És én a Novák Katalin... Zablára gondoltam, hogy onnan ered a mondás. És a Novák Katalin, aki meg zabolátlanul folytatja a nyugati orientációt, miközben Orbán Viktor meg hát megzabolázza Brüsszelt, ő zabolára megy, hogy kikapcsolódjon. Hogy nyaraljon. Nyaraljon. Ebbe a kis faluba, ebbe a kis erdélyi faluba. De elmegyünk kirándulni, bebaszni Szemlőhegyre, ott van Gyurcsányék új hiper-szuper extra luxus lakása. És utána én ejtem a vádakat a Gyurcsánynak a szemkilövetése bizony nyomán, azaz. Hogy pontosan ott nyaraltam, hát legalábbis élnének a gyanúperrel egyesek mások, tán igazuk is lenne, hogy talán nem véletlen, talán nem a lottót nyerte meg egy olyan lottónyertes, aki a múlt héten is lottót nyert, meg a jövő héten is azt fog. Ja. De Robi? Mert mekkora az esélye ennek, baszd meg? Egyre több csalódott jobber hallgatónk írja, hogy 3 éve már nem tudsz. Néha nekem is mondják, de inkább neked. 3 éve te már nem tudsz jókat mondani. Szerintem kb. három éve... Mindennek van lejárati ideje, na. Hát most ne kelljen már örökké jókat mondani. Várjál. Az ember elkezdi a fasságokat mondani. Nő a fasság mértéke, csökken a jóság mértéke, és végül elmúlik a jóság, és marad a szar. Várj, figyelj. Nem a jobber kommentelő itt a lényeg. Ugye elgondolkoztam ezen, hogy az utóbbi időben tényleg nagyon keveset vókoztunk, meg gendereztünk, és inkább nerezünk. Ez miért van? Hát, megfizetnek minket Gyurcsányék Amerikából, oké, értem. De hogy igazából miért van? Szerintem az orosz-ukrán háború az a háttérbe szorította ezeket a hisztiket a tanszékeken. Tudod? Ja. A tanszéken hisztizett egy ilyen, nem tudom én, dagadt transz személy, érted? És most akkor ehhez képest az ukránok tömegével halnak meg Moszkvával szemben. Csak ennyi. Aha. Mert nálam nem. Nálam nem. Hát eldurvult a helyzet. Véget értek a boldog békeidők. Én nekem kurvára nem csak az ukrán háború, sőt, igazából mellékes. Nálam például, hogy magamat vizsgálom, elgondolkoztam ezen, nálam az volt, hogy tudod, most így Magyarországon nem nagyon látom a vókokat. Vannak gecik meg ilyen. Egyszer 30 napra letiltatott egy ilyen patkány. És léteznek, de ugye a csatornában aránylag kevesen. A NER-rel meg azért naponta találkozok. Tudod, ez olyan, a másik meg, érted, itt vannak antikapitalista, igazi baloldali barátaink, és akkor hát azért mi régen sokat foglalkoztunk a transznacionális cégek gazemberségeivel, tüntettünk annak idején ellenük, és a izével is, tudod, amerikai imperializmus, iraki háború ellen, sokszor beszéltünk erről. De az a igazság, hogy tudod, hogyha mondjuk most kicsit túlzással, de az első éjszaka joga eltörlésért tüntetek, akkor nekem a globális kapitalizmus ilyen távoli elméleti problémává válik, tudod? Vagy mondjuk Idi Amin Dadával nem biztos, hogy együtt menetelek az amerikai imperializmus. Más volt a helyzet, a rendszer első. Miközben a véleményem nem változott meg a globális kapitalizmusról, a transznacionális cégekről és az amerikai szemétségekről. Na, semmiben. Az van, hogy más volt a rendszer az első 4 évében, az első 8 évében, az első 12 évében. Folyamatosan szorul a hurok, folyamatosan sűrűsödik a levegő, egyre nehezebb a levegő. Ezt mindenki érzi. Nem lehet összehasonlítani, nyilván máshogy tűnt fel nekünk. Szűk levegő. Igen, és ez egy folytó érzés. És természetesen az ember ebben a légkörben él, és ebben a légkörben... Szerintem az Orbán Viktor egy nagyon súlyos hibát követett el azzal. Komolyan azt gondolom, hogy a Rogán Antalra bízta a kommunikációt. A teljes spektrumában és vertikumában. Ez rövid távon kibaszottul kifizetődő. Tehát ez a Rogán habony féle... Létrehozzák a pribék közeget, meg ezt a izét, tudod, a kommentmezőkön a aktivistákat. Igen, és ők a rendszernek a támaszai. Tudod, ők az SZA legények, akik mennek az utcán, bazd meg. Ők, igen. Csak most virtuálisan. Igen, és hogy ők... Átvitt értelemben. Ők De ezzel ennek van egy ára. Le kell szállítani önmaga erkölcsi megalapozottságát, önmaga erkölcsi bázisát. De gondolod, hogy nem szarják ezt telibe? De hosszabb távon még már... Még el is mondják, és röhögnek is. Világos, de hosszabb távon ez visszaüt. Rövid távon ez működik. De ha felnő itt egy nemzedék, amelyik meghasonul és megcsömörlik ezzel, ami itt van, akkor két eset lehetséges. Vagy elnéptelenedik az ország, és nem lesz min hatalmaskodniuk, vagy ez a tömeg, ez majd egy nap egyszerűen elsöpri őket. Na. Így, vagy úgy. Ha itt marad, elsöpri, ha elmegy, akkor meg Magyarország... Lábával szavaz, ezt így mondják. Igen, de így vagy úgy, az Orbán Viktor ebben is, ez is egy játék. Menjenek el annyian, hogy még nyerjünk, de ne menjenek el annyian, hogy már ne jusson a futószalagok mellé. Aha. Egyébként, szóval visszatérve... Egyébként idevág egy idézet. Várjál. Egyébként idevág egy idézet. Mondjad, egy idézet. Utána mondom. Csurka Istvántól. Na csak. Rendszeresen idézek Csurka Istvántól. A mai napra szánt idézet Csurka Istvántól. Magyarország szerelő ország lesz. Csurka István. Aha. És tudod, mi a tragédia? Az igazi tragédia? Hogyha itt lenne Csurka István, a nemzeti radikalizmus atya, megálmodója és megteremtője, és látná ezt a rendszert, és látná, hogy megvalósult, hogy szerelő ország lett Magyarország, akkor sem tudna ellenállni a kultúrharcnak, meg a kultúrharcos identitásnak, amit járt a rendszer, és azt mondaná, hogy oké, ezt az árat megfizetjük. Meg a nagybirtokrendszert, meg az egykulcsos adót, meg mindent, amit amúgy ő gyűlölt, meg megvetett, meg ami ellen hadat üzent. Hát, mint népi író. De nem számít, mert a kultúrharc elragadna a lelkét. Hogy már... Soros! Hát ő kezdett el soros. Na, azt imádná. Na, azt imádná. Ez, és ennek nem tudna ellenállni. És ez az igazi tragédia. Tehát ez az igazi tragédia. Most az van, hogy amíg egy kurzus győz, addig Magyarország veszít. Ezért kell egy népfrontnak győznie ahhoz, hogy rendszerváltás legyen. Ahogy 89 egy népfront volt. Kisgazdákkal, posztkommunistákkal, ott voltam, igen, mindenki tudom. ott voltak a liberálisok, ott voltak a kisgazdapártba beléptem, szocdemek, ott voltak a... De kurva korán, 89. januárjában, és még a Tordján előtt közvetlenül kereszténydemokraták, igazi kereszténydemokraták voltak. Igen. Konzervatívok, volt egy csomó néppárt, volt egy csomó olyan... Politikai foglyok országos szövetsége. Igen, volt egy csomó... Recski szövetség. Az egy népfront volt. Eleinte úgy hívták, hogy ellenzéki kerekasztal, aztán meg úgy hívták, hogy politikai váltógazdaság. Igen. Na, ennek van vége. Na most az a helyzet, hogy újra kell, hogy legyen egy népfront. Ez nem lehet a liberálisok mozgalma, mert akkor a régi kultúrharcos tengelyen fogja kihívni a rendszert, és akár legyőzi, akár a rendszer győzi le őt, marad, ami volt. Ezért azt gondolom, hogy a jobb oldaltól a bal oldalig, a liberálisokon keresztül, az összes árnyalatig mindenkinek ebbe a népfrontba kell megtalálnia a maga helyét, és ez válthatja le ezt a rendszert. Most arra gondolok, értem, ezt elmondtad egyébként egy órával ezelőtt is. Nem, ez most nem szemrányás volt. Én értem, amit a Robi mondott. És hát, hogyha kétszer-háromszor elmondom, talán átmegy, baszd meg. Már hova? Nem? Ott a tömegbe? Mert én fölfogtam elsőre is. Hogy? Hogy? Na, jó, ő még most se. Akkor majd elmondja harmadszor. Figyelj, én még visszatérnek egy mondat erejéig, hogy mi a baj a NER-rel, és miért került a NER így a Vók, meg az összes szar szemét elé. Például nálam egyrészt ez a folytott levegő, tudod, ez a rossz, ez a fenyegető, lehet, hogy csak az én parám, nem tudom, hogy az országban hányan érzik ezt. Szerintem nekem erre van, mit tudom én, szenzorom, valahogy olyan nyomasztó az egész, tudod? Emellett a nerbárók, és ez, amit új feudalizmusnak szoktunk ilyen kicsit túlzóan, kicsit viccesen nevezni, És mindenre nem egy őszinte igaz magyar nacionalista hitet, hanem ilyen vigyorgó, szembeköpködő cinizmust látsz, és ez így együtt, tudod? Ez a hitetlen cinizmus, ez a folyamatos fenyegetés, és fröcsögés, és vádaskodás, és igazságtalan, hogy te idegen ügynök vagy, ha pofázol, és stb. És mellette bazd meg, ez a közpénzből gazdagodás, tehát ez az egész így, olyan szinten rothat, velejéig, de valami velejéig, pedig az előző évtizedekben is csaltak, loptak a szockók, mindent elvittek meg, eladtak bazd meg, ami mozdítható volt. De ez így együtt koncentrálódva olyan, mintha a rendszerváltás összes szennye. Most így úgy ilyen zanzásítva és koncentrálva jelenne meg. De lehet, hogy ez nekem csak egy optikai csalódás. Lehet, hogy csak annyi van, hogy 14 év után meguntam a NER-t, vagy a fasz tudja. Vagy mit tudom, vagy személyes konfliktusok. De nem arról van szó, hogy az Orbán Viktor elkövetett egy identitásválasztást Moszkvával, és nem azzal, megy Moszkvába, mint Brüsszelbe, vagy meg. Az még egy része. Egy de nem, fontos de nem, része. De várjál, de nem, arról az van szó, orosz igen, szimpátia. Igen, de hogy ez az ukrán háborúval előlépett. Mint a szempontok sorában. De ezt mondom, előtt meg de azt mondom a szempontok sorában. Az identitásképző, meg a tematizáló szempontok sorában. Előrelépett az ukrán háborúval ez a választás. A kelet és a nyugat között. Érted? Értem. A vértől. Értem. De ugyanakkor meg még hazudnak is, mert a politikusaink, a politikusok azt mondja, az meg sokat beszéltél, én nekem meg a torkom, muszáj, most tudok beszélni, a politikusok azt mondják, hogy hamis hazug vádaskodás, hogy mi orosz barátok lennénk. Mi csak nem akarunk háborút, mi csak stb. Amivel még az ember egyet is érte, neki a fasz akar háborút. Oké, azon is lehet vitatkozni, hogy Ukrajnát fegyverezzük, vagy nem. Ezek politikai viták, Robi, és itt nem biztos, hogy teljesen egy platformon állunk, de ebbe most nem menjünk bele, mert nem erről akarok beszélni. Csak azt mondják, hogy mi ilyen távolságtartóak vagyunk. Na most akkor a NER sajtóba ennek meg kéne jelenni, hogy is egy részről, más részről, orosz szempont is, nyugati szempont is, ukrán szempont, de az az igazság, hogy lehet, de én nem ezt látom, hanem a tiszta, egyoldalú, kritikátlan orosz szempont és orosz narratíva dominanciáját, amivel szemben néha van Kohán Mátyás, meg Bencsik Gábor, meg mit tudom, egy-két ilyen óvatosan ellenpontozó, aki azért Oroszországot is hibásnak tartja, stb. Tudod? A NER sajtó nagy része orosz barát, bazd meg. Ezt nem lehet, ezt el kell olvasni a cikkeket, meg az ilyen úgynevezett szakértők dumáit meg kell hallgatni. Békét akarunk, ez így önmagában nem elég. Ez így önmagában kiragadva egy ilyen posztmodern művelettel, így kiragadva a kontextusából egy ilyen pacifizmusnak tűnik. Tehát itt nincs vége a mondatnak. Nem akarunk háborút vesző, megszállást akarunk. Ellenállás nélküli megszállást kemény akarunk. Vagy. Így van vége a mondatnak. Mész a így van vége a mondatnak. És tudod, lehet ezt mondani, hogy hagyják magukat, szállják meg őket. Kinek van pofája? Azt mondani azoknak az ukránoknak, akik éppen Donyeckért és Luganskért adják a vérüket, mint a hazájukért, mint az ország határaikért, hogy miért csinálja mi? És akkor tudod, itt jön a minek ment oda? Jó. Tudod, ez a... Igen, hagyjuk az oroszokat, hagyj jöjjenek. Hát tulajdonképpen mit szólt volna ehhez a keleti arcvonal bajtársi szövetség? Az itt eredeti. Odaszi. Aha. Igen. Ja, tehát, hogy érted, ez a keleti identitás, amit a magyarok választottak, ez a saját tradíciójuknak, saját kulturális tradíciójuknak, meg a saját mítoszuknak a megtagadása. A magyaroknak van mítoszuk, meg étoszuk, Szent Istváni értelemben, az annak a megtagadása. És azt hiszem, hogy ennek is le kell zajlani. Az azért volt kurva nagy hiba, hogy az Orbán Viktor erre meghívta a Rogán Antalt, hogy kommunikáljon a Rogán Antal meg a Habony Árpád ő helyette. Habony Árpád ő helyette. Igen. Az a fajta kommunikáció, ami a Megafonban testesül meg, fejeződik ki, ez a Rogáni Bajeri. Hát most szerintem a Bajeri leginkább, a Bajer az leginkább alkalmazkodik ezekhez, szerintem a Rogán meg a Habony az, aki gyártja ezeket. És ez a persze a Bajer kialakította magában azt a lelki alkatot, ami erre képes. És ez rövid távon kurvára működik. Mert nem tud ellenállni az ember, mert a tudattalannyával kommunikál, mert a félelmeivel, mert az ösztönvilágával, mert a vágyaival, mert a mítoszaival, a népmesékkel, a kollektív tudattalan népmeséivel, archetípusaival, mintázataival kommunikál. És ezért aztán működik. De erkölcsileg úgy alázülleszti az egész tábort, hogy egy nemzedék meghasonul ezzel. És ezért hosszabb távon tudod, aki felszámolja a lelki alapjait, annak megrendülnek a szellemi alapjai, aminek megrendülnek a szellemi alapjai, az meg az anyagvilágban is összeomlik előbb vagy utóbb. Ez törvényszerű. Tudod, ezzel, hogy uralják a pillanatot, elveszítik az időt. Elveszítik az időt. Elveszítik a történelmet. Elveszítik az emlékezetet. Érted, amiről beszélek? Mint a pillanat ellentétét. És én azt hiszem, hogy ez a kurva nagy hiba, amit az Orbán Viktor... De az Orbán Viktor is úgy van, hogy holnap után talán el se jön soha. Most beszéljünk a holnapról, holnap választás lesz. Így áll hozzá. Ez az egész rendszernek szerintem ez a hozzáállása. Nincs hosszabb távú terv. Mondom, én próbáltam a múltkor nincs magyarázni a magyar... Csak taktika. Várj, a magyar Szingapúrról, a hosszabb távú tervről. Szinte látjuk is, el kell menni Kazincz Marcikára. És én Szingapúr. Jó, gúnyolódhatsz. Van, aki komolyan hisz benne, és... És legyünk rájuk tisztelet, tekintettel. Igen. Tekintettel. De figyelj, a Megafon, észreveszted a... De ez is egy PC, ez is egy nyelvi PC. Ez is nyelvi. Nem lehet nyelvi, igen. Nem lehet nersevikeknek hívni őket, hanem úgy kell hívni őket, hogy hazafiak. Ez ugyanolyan, mint a meleg, meg a buzi, nem? És a oroszok akkor is hazafiak? Hát persze, orosz hazafiak. Ha oroszok, az hazább fiak. Jaj. Régen a németek voltak ezek. Lényeg, hogy nem mi. Mi mindenki mindig el kellett tanulnunk a hazafiságot valahonnan. Bizony. Régen a németektől, most Saman. A oroszoktól. Hát figyelj, most akkor a NER mögé beálló magyar rapperek, azok így a Samant megnézik, és akkor nemzeti hip-hop. Bazd meg. A belga milyen jós volt annak idején. Ott vicceskedtek, bazd meg. És bejött, érted, a nemzeti hip-hop, amit nem Amerikából irányítanak a CIA és kumbélák, érted? Hanem rendes, igaz hazafiak, akik Oroszországhoz hűségesek. Tudod? Ez a... Hogy egy kicsit elemelked. Curtis. Igen. De igen. Meg igen, Curtis. Igen. De hogy tudod, az a kemény, hogy akik gangsterkednek, azok, tudod, így nyalnak a hatalomnak, meg így megrettennek, meg így kalkulálnak, jó, így spekulálnak a nagy gengszterek. Nekik is van ilyen, tudod, ilyen... Na, ilyen, de ez Robi. Van egy ilyen mérésük nekik is, ők is így szondázzák a közvéleményt, és ők is így kicsi Orbán Viktorok, meg kicsi Rogán Antalok, hogy vannak ilyen grafikonjaik, és ők is így nézik, hogy hú, hát ez jó lesz, ez működni fog, meg egy kicsit a hatalomnak, meg egy kicsit a korszellemnek, meg egy kicsit a trendnek, meg egy kicsit a kollektív, tudattalan, mély sovinizmusának. És ők így diktálják bizonyos értelemben azt a magyaroknak, amire amúgy is hajlamosak. Azt méricskélik, hogy mire hajlamosak a magyarok. Ők azzá változnak, és azt diktálják, mert a sikerhez tartoznak. Csak véletlenül sem változzanak a magyarok, maradjanak olyanok, amilyenek, és legyenek ők a hőseik, akik mindig olyanabbak. Egy kicsit olyanabb vagyok, mint te. Te Sanyi vagy, én Sanyib. Na mit szólsz? Lehet Sanyib, ha engem követsz. Én majd elvezetek a Sanyisághoz, azt se tudtad, hogy mi az. De ugyanolyan mocsok vagyok, mint te? Nem, mocskabb vagyok, majd meglátod, ezt ki kell maxolni, és akkor átváltozik jósággá. Mert semmi se jó vagy rossz, minden csak teljes vagy töredékes. Te töredékes Sanyi vagy, én vagyok a teljes Sanyi. Teljes Sanyivá teszlek téged. Végén együtt mindannyian belül leszünk, doktor miniszterelnök úron. Igen. És akár ha kiszarik minket, akkor is visszamászunk a száján. Hogy melyik? Mi az örök körforgás vagyunk, és mindig a hatalom körül. Figyelj! Tudod, hol bent, hol kint, de mindig egy szűk pályán. Tökéletes. Figyelj, a múltkor beszéltünk arról, hogy milyen kurva vicces volt, amikor a doktor miniszterelnök úr lenyomta ezt a szövegét, hogy a pedofiloknak nincs kegyelem fölhasítani, szétvágni. És akkor megafonosok, osztott képernyőn ott izé, igen, és még mondtak is néhány szót. Bazd meg, egy csávó elküldi nekem, e-mailem, gmailem, a te szöveged alá bevágta a megafonosokat így. Puzsér nyomja, és a megafonosok így mondják alatt, hogy igen, Puzsér, ez egy kurva jó. Mi is? Lehet ön is, doktor miniszterelnök úr, 5 percre, bazd meg. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.